105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyoların başındakilere iyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu güneşli, sıcacık, ımıl ımıl, yakıp kavurucu Ankara akşamında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Saat 20'ye kadar 2 saatimiz var. Ve uzun bir aradan sonra yeniden stüdyomuzda bir isim Oktay Demirci bizimle birlikte. Ama öncesinde teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu ve yapım sorumlumuz Figen Andaç adına hepimize iyi akşamlar diliyorum. Dün bir açıklama yapmıştık size. Ne demiştik? Oktay'la aramızda, daha doğrusu aramızda demeyelim, Fahir'le arasında hiçbir problem yok. Oktay'la benim aramdaki sorun yüzünden ve bu sorunun yayına taşınmaması için bir gün Oktay, bir gün ben gidecektim yayına. Ama her zaman olduğu gibi ben yine büyüklük gösterdim. Oktay'ı affettim ve bugün üçümüz birden mikrofon başındayız. Hoş Oktay, geldiniz. Oktay, o anı bir anlatır mısın? Nasıl oldu? Fahir, öncelikle iyi akşamlar diyorum sana ve tüm dinleyicilerimize. Ayrı kaldığım günler boyunca Oktay, gerçekten... Ne var? Sana diyorsun ama yani biz burada bir kırgınlığı şey yapmaya çalışıyoruz. Adamı yok sayıyorsun. Fahir, daha ben merhaba demedim. Dinleyicilerimize merhaba demeden, iyi sen akşamlar demeden. Hemen bir ifadeler, bir savunmaya geçmeler, bir şeyler. Yani gerilim, sen ne dedin? Sen bana iki gündür ne anlatmaya çalışıyorsun? Ortam çok güzel olacak. Yeniden eski günlerdeki... anlatmaya çalışıyordum. Yeniden eski günlerdeki gibi olacak stüdyomuz. Huzur dolu olacak falan demedim. Ben de emin misin dedim. O dedim. O dedim. O adam dedim. O adam dedim. Emin misin dedim. Aynı şeyleri ona da söyledim dedi. Dedim ve ben sana... Senin söylediklerini ikna olduğum için geldim sonuç olarak yani. Kesinlikle. Sen de arada kalıyorsun. Arada derede kalıyorsun. Cebelleşiyorsun. Lütfen beni cebelleşme pozisyonunda bırakmayın. En gerçekten sevmediğim pozisyonlardan bir tanesi. Yalnız öncelikle hoş bulduk tekrar. Gerçekten benim yokluğumu aratmamış olduğunuzu ben çeşitli arkadaşlarımdan, dostlarımdan duydum. Yalnız gerçekten... Öncelikle... Bir saniye. Müsaade ederseniz geçeyim. Öncelikle başka yayınlara katılmalar. Efendim bir otorite olarak bir görüş alınmalar falan. Hep bu iki günde ne var ne yoksa bütün eteğinizdeki taşları ben yokken dökmüş olduğunuz kulağıma geldi. Yani Oktay'cığım, onu öyle algılamayalım da biraz çıtayı yükselttik. Hayır, bu benim hoşuma gider. Yani bu, ben bunu yadırgadığım için söyleyeyim. Uzayan kol bizden olsun Oktay. Tabii canım, yani uzayan kol bizden olsun değil. Uzayan kol biz olalım diye düşünürüm ben. Yani sana biz yayında söyleyelim dedik güzel bir haberi de. Dün yayınımız dinlenmiş bazı da çevreler tarafından ve yayın sonrasında bir telefon işte döndü. Dilara Yıldırım vardı, gelin falan diye üst mevkilerden bir telefon. Çocuklar, bu program çok güzel, bunu olduğu gibi Muhteşem ikili adıyla televizyon taşıyalım diye bir telefon da geldi dün. Vallahi açık söylemek gerekirse Oktay diye. Hayır, o kadar gözlerin açık söylüyor ki Ege'yi güzel güzel dinledikten sonra bana dönüp falan açık söylemek gerçekten çok açık. Evet, dinliyorum. İlk başta ben şaşırdım, tavır koydum ama sonuçta bir otorite var karşıda ve otorite karşısında da biliyorsun biz sonuçta güce tapan insanlarız. Otorite karşısında da boynumuz zaten kıldan ince. Yapamam. Ben bunu da açıklayayım buradan. Çok güzel, hayırlı olsun. Sağ ol Oktay'cığım. Dediğim gibi uzayan kol biz olalım, uzayan kol bizden olsun diyorum. İşte bizi bir parça olarak düşünün. Ne zaman başlıyor? Muhteşem ikili işte, programın adı belli. Yani Fahir dün telefonda şey dedi, biz aslında üçlüyüz falan dedi. Ondan sonra tamam, o zaman muhteşem üçlü olsun falan dediler. Sonra ben hemen telefonu aldım. Ya muhteşem ikili ya da biz bu yok işte yokuz dedim, seni korumak adına. Teşekkür ederim. Ve gerçekten çünkü sen hani tamamen radyocu, senin çıkarlarını gözettik yani. Radyocu olarak hep sen hani kimliğin gizli kalsın falan gibi bir derdin var diye ben hatırladım. Yok muydu öyle bir, yanlış mı hatırladım? Nereden hatırlıyorsun bunu? Böyle bir şey söylemiştim. Bir sohbet esnasında hatırlıyorum. Herkesin dinlenebildiği bir ortamda falan demiştim bir yerde. Evet. Öyle bir konuşman var ya senin Oktay. Öyle bitiyor, herkesin dinlenebildiği bir ortamda diye. Ve şey diye başlıyor. I have a dream diye başlıyor. Ve öyle bitiyor. Hatırladın çok, mı o konuşmanı? O benim çok önemli bir konuşmamdır. Onu. Orada ben tam ben gibi de değilim zaten. Bazı görüntüler var. Orada ben başka bir şekil. Tabii boyut atlıyor. Sonuçta tabii, sen tabii orada trans halindesin. Senin... Ve Dream diye başlayan konuşmayı. Hı-hı. Evet. Hı-hı. Çok güzel olmuş valla. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler Oktay. Yani darılmaca, gücenmece, gocunmaca. Yok canım ne, ben olmaz dedik zaten. Sevinirim. Hayırlı yolculuklar diyorum size. Teşekkür olmaz ediyoruz. Mı dediniz? Biz ilk başta Oktay'da böyle bir şey olmaz dedik. Çünkü Oktay darılmasın, gücenmesin dediler. Öyle şeyler dedim. Oktay'ın meşrebinde yok dedim. Neyle şeyler dedin demedim. Yani adam. İşte bu televizyon tipi şeyler falan diye. He. Biz seni korumaya çalıştık sonuçta. Daha doğrusu senin kendinle ilgili daha kararlarına siz... saygımızdan böyle bir şey. Ve senin adına kendimizi feda ettik de diyebiliriz. Yani sonuçta orada 3 kişi. Sonuçta yani ya muhteşem ikili ya muhteşem ikili ya da biz bu işte yokuz. Demek bundan başka bir şey demek değil. Doğru söylüyorsun. Bir de yani. Şey var Oktay. 3 kişilik para veriyorlar. 3 kişilik para ne demek ya? Yani senin beklentinden fazla olduğu için 3 kişilik diyorsun. Ya anlamadım. Biz dediler ki adam başı şimdi rakam vermeyeyim ben. 3 kişilik para. Mesela adam başı 100 lira diyelim mesela. Ha, yemiye gibi yani. Yemiye gibi düşün. Dedim ki biz şimdi 2 kişiyiz. Siz dediler gene 3 dediler. Efendim dedim. Bu durumda 150. Evet dedim. Aa valla işte orada kendimizi feda ettik. Valla feda ettik oğlum. Nasıl bir fedakarlık anlamıyorum ama. Artık şöyle yapacağız onu. Madem siz bu televizyon programı yapmıyorsunuz ben düzenli olarak para ödeyeceğim size. Hayır, televizyon programı olacak. Biz hatta şöyle bir şıklık olsun dedik. Hani ilk programa seni konuk almayı düşündük. Aa, çok tabii hoştum. Kimliğin kafanda kesek kağıdıyla geliyor. Kesek kağıdıyla çünkü sen. Kimliğinin gizli kalması kimliğinin lazım. Gizli bana da çok hoş bir jest olur. Ve ne zamandır da kafama kesek kağıdı geçirmiyordum. Ben bir buçuk ay oldu. Yok canım cumartesi. En son İzmir'de. İzmir'de çok sıcak çünkü. Tabii yüz açık da. Bu huni şeklinde. Ama senin dediğin daha kapalı bir şey değil mi? Tabii. Vay. Ama senin dileğine göre bir şey yapabiliriz. Tabii şeyle konuşmamız lazım öncelikle. Döşemeci diyesim geldi. Neçi olur? Dekorasyon. Dekorasyonu değil. Dekoratör değil. Programın nesi olur? Degustatör. Her programdan. Dekor canım. Dekor. Veya sahne tasarımı. Işte. Yani dekor. Dekoratör değil ya. Dekor tasarımı. Program dekoru. Hatta stüdyo tasarımı. Çok öyle bir şeyler düşünüyoruz. Bayağı televizyon dünyasına da hakim olduğunuz için iyi oldu yani. Kamera takibi çalışıyoruz bu arada. Şu anda evet. Hafta sonu... Nerede çalışıyorsun? Ege'lerde çalıştık. Batıkent'e kadar takip ettim ben bir kameramı. Kameramı? En son rahatsız oldu. Beyefendi dedi siz niye benim peşimdesiniz? Ben kamera takibi yapıyorum falan dedim. Polise gidiyordun. Ne herhalde. Takip ettim ben anlamadım. Kameramanı. Ha kameramanı takip ettim. İşten çıktı et. Evine kadar takip ettim. Çünkü sonuçta kamera kimin elinde? Kameramanı. Kamerayı takip ediyorsan kimi takip etmen gerekir? Kameraman. Yani. İkisinin de cevabı aynı olunca emin olamadım ama doğru verdin değil mi tabii, cevap? Tabii doğru. Bunlar hep böyle yaşanıyor Oktay yani. Ne kadar güzel. Şehrin nabzı kaç oldu pazartesi ve salı günlerinde? 3-3,5 değil mi? 4-4,5. 3-3,5'la başladı bugün tavan yaptı. Da, bu konuda da anlaşmış olmanız içimi huzurla doldurdu gerçekten. Harikasınız. Çok güzel. Teşekkürler. Bu güzel haberleri hem seninle hem dinleyicilerimizle paylaşmış olduk. Sevgili dinleyiciler, saat 20'ye kadar beraberiz. Beraber ve solo sohbetlere katılmak isterseniz 444-2406 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz her zamanki gibi. Beraber ve solo sohbetler@gmail.com elektronik posta adresimiz. Beraber ve solo bitişik yazılacak şekilde. O bir şekilde bitişik yazılacak. Öyle ya da böyle Twitter'daki kullanıcı ismimiz. Bize oradan da ulaşabilirsiniz. Sohbetimize yorumlarınızı Twitter üstünden de gönderebilirsiniz. Ben bugün Oktay sen yoktun. Bir karpuz konusu konuştuk ya pazartesi günü. Ne güldük o zaman. Aman ne? Allah ya. Vallahi Oktay. Hakikaten program aktı. Akşam kaç? 11-11.30'a kadar devam etti. Evet, biliyorsun normal. Hani Ankara Radyosu'nda sohbet akarsa devam ediyor ya. Evet. Burada program devam etsin, bu gülmeler hiç susmasın falan diye Ankara sokaklarını doldurdular falan. Ya bir esprili dinleyicimiz de Ankara Radyosu'nun önünde karpuz galerisi açtı temsili olarak. Ay Allah'ım gül, karpuz ye. Ne yapacağımızı şaşırdık ya. Vallahi çok eğlenceliydi. Evet o karpuz meselesini diyordun. Bugün senenin ilk karpuzunu yani adam gibi daha doğrusu karpuz gibi karpuzunu yedim. Yaşamkent'e mi gittin? Yaşamkent'e gitmedim evimizin dibinde buldum. Pardon Yaşamkent'te karpuzu iyi mi oluyormuş Yaşamkent? Evet Yaşamkent. Sen o gün yayına gelmemiştin. Hadi ama. Ya ciddi mi? Yaşamkent'te iyi mi oluyormuş Ankara'da? Yaşamkent'te bir market yalnız öyle isim veremediğimiz için ve sadece bunu 3-4 kişi falan biliyor. İyi ne diyeyim afiyet olsun bilenlere. Şimdi çok güzel. Nereden aldın? Evin dibinden aldım bu arada. Ha, çok. Yalnız kesmece çok, mi? Kesmece ama gerek de yoktu. Daha fazla kesmesine gerek yoktu adam. Daha bıçağı sapladığında Şile'ye kadar bir fay hattı oluştu karpuzun üstünden. Bıçağı sapla diye karpuz sanki kesilmeyi bekliyormuş. Nereden daha doğrusu kesti? Bıçak görmeyi bekliyormuş. Çok biçimsiz kesti o da. Hayır, doğru. Şili'ye kadar nereden başladığını... Türkiye'den başlayıp Şili'ye kadar. Adam Türkiye, Türkiye o kadar mi çatladı? Ha. Yani lezzet güzel, renk güzel, her şey çok güzel ama ben hayatımın en büyük potlarından birini kırdım. Kime karşı? Karpuzcuya karşı. Yani bir daha gidebilecek miyim bilmiyorum yani. Domates aldım, şeftali aldım, mısır aldım. Durumunuz iyi galiba. Durumumuz iyi. Mısır aldım. Ondan sonra en son bir de karpuz istiyorum. Karpuzunuz güzel mi dedim. Güzel abi dedi. O sana, sana demiştir. Güzel abim benim. Hemen karpuzu çıkardı. Tam kesecek. Ya öyle diyorlar diyorlar. En son aldığımız karpuz gene gibi çıktı falan dedim ben. Kullandın mı o kelimeyi? Kullandım. Çirkin bir benzetme yaptım. Bir sessizlik oldu bana. Nasıl bir gevşemeyse, nasıl bir rahatlamaysa. Bir utandım, sonra 50 defa sohbet açmaya çalışıyorum, şey yapmaya çalışıyorum. Hiç adam oralı olmadı. Nezih muhit. Manav olduğumda bu tip konuşmalara demek şey değilmiş adam. Tabii. Bir utandım sonra. Yani bir de hani başka bir işle uğraşıyor olsam anlayacağım da. Hani radyoculuk yapıyor sonuçta. Çok yakında televizyon programımız da olacak. Muhteşem ikili adıyla. Hani yıllardır canlı yayın yapıyoruz. Bugüne kadar canlı yayında her türlü konuyu konuşmuşuz. Ağzımızdan böyle kelimeler bir defa iki defa kaçmıştır yani. Şöyle desek yani adam başı bir defa kaçmış. Adam başı bir defa kaçmıştır. Manavda nasıl kaçırdım pardon ağzımdan öyle bir kelime? Muhteşem ikili olarak mı adam başı birer defa kaçmıştır? Televizyonda önemli biliyorsun. Acaba ondan mı size televizyon teklifi geldi? Olabilir. Bunlar mi artık ağızlarından birer defa kaçırdılar. Daha da kaçırmazlar ama diğer olanını, kodi kafalı olanı, o da, onun daha zamanı vardı demiş olabilirler bak. O kadar çirkin. Geçen işte bir yerden aldık. Oradan karpuzlar gibi çıktı dedim. Bir utandım, sonra yüzüne bakamadım adamın. O da zaten benim hiç yüzüme bakmadı yani. Bir de sen normalde hiç öyle bir şey demezsin. Yani evet, bir şey hakkında. Hiçbir şey hakkında öyle demem. En samimi arkadaşım bak. Bir espri yaptım bugün. Yani falan öyle bir şey demezsin yani. Neye benzettiğimi de yani hakikaten olmayacak şey. Yakından tanırlanlar bilir. Korkunç bir olay oldu. Bir daha yani karpuzun iyisini buldum ve gidemeyeceğim. Gidecek yüzün mü var? Yüzüm. Gidecek yüzün. Eve sipariş edeceğim. Evet, yani eve sipariş etme. Evini öğrenirler Ege. O ahlaksız adamın evi diye. Ağzı bozuk gene karpuz istiyorlar diyecekler. Vallahi yiyor karpuzları. Çok affedersin geliyor. Küfür edip gidiyor çok affedersin. Abuk sabuk benzetmeler yapıyor. Ondan sonra gidiyor. O lafı etmemiş olsaydın senden iyi giyimli bir bey diye bahsedecektin. Evet, ne kadar güzel. O tatlı bir adam geldi şakacı falan diye. Böyle uzun boylu, ince, zayıfçacık. Senin gibi böyle biraz da göbeği var abi falan diye bir üçüncü kişiyi anlatırken böyle bahsedecekti. Şimdi nasıl bahsedecek adam senden? Gene geldi o falan diye. Gene geldi o ahlaksız adam. Ağzı pis adam geldi diye. Aman şunun karpuzunu verin yollayın. Sonra dükkandan çocukları falan çıkaracaklar. Geldi gene bu ağzı bozuk falan. Yalnız bunun şöyle bir avantajı olabilir. Pazarlık yapabilirsin bu adamla. Ve korktuğu için senden, daha doğrusu hele başka müşteri varken gidersen. Bak mesela... Senden rahatsız olacağı için adam, korkması fiziksel bir korku değil yani. Hemen konuyu kapatayım yoksa gene ağzını açacak. Evet, al abi al, sen bu karpuzu al, cebinde ne varsa onu da bırak, hadi sen ondan sonra git. Ya bir de benim böyle hani esnafa karşı nasıl terbiyeli, daha doğrusu saygılı ve sıcakkanlı olduğumu da biliyorsunuz. Böyle başladım sohbete. Ya domatesleriniz çok güzel göründü falan, domateslerden de almak istiyorum falan. Karpuz konusu açılınca karpuzun. Ya o kadar utandım ki. En son hatta artık böyle terbiyesiz değil, bilakis seveceğim bir insan olduğumu ispat etmek için bir tane başka müşteri geldi. Artık manav yüzüme bakmadığından müşteriye şey yapıyorum. Hoş peş ediyorum falan. Müşteri bari ilgilensin. O da bir suratsız adam çıktı. Yalnız o da tehlikeli. Ben girerken şey mi dediler? Abi içeridekinin ağzı çok bozuk. Ona hiç yaklaşma mı dediler bilmiyorum. Ege çok şey olmuş, adam çok rahatsız olmuş gerçekten ya. Çünkü korkunç, sen de öyle nazik nazik başladıysan ki öyle başlamışsındır kibar kibar. Sen domatesleriniz çok güzel, bir manava edilebilecek en kibar laflardan domatesleriniz biri. Domatesleriniz çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Hangi domatesleriniz? Yani bir manava edilebilecek gerçekten kibar laflardan biri. Şimdi ondan sonra sen bu benzetmeyi yapınca adam da şimdi müşteriyle böyle kibar kibar konuşuyor. Biraz sonra bir laf edecek. Adamın keyfini kaçıracak diye düşünmüş ve korkmuş olabilir. Ya çok utandım. Vallahi çok utandım. Yani bir de bedel ödesek Ege. Bedel ödedik zaten ya. Milyon kadar para verdik karpuza. Bu edepsizliğinin bedelini. Nasıl ödeyeceğiz onu? Al bu da diyetim falan gibi bir olsam kapı kolunu falan o tip bir şey. Şu anda aklıma sesli düşünüyorum. İyice adım şeye çıksın. O belli sesli kopata çıksın. Sesli düşündüğüm belli fayda. Bugün bu adam ya yakuzalarda var ya şey yapıyorlar, parmaklarını kesiyorlar kendilerini affetmek için, serçe parmağını. Sen de mesela karpuzda zaten yakuza bir şey hayatında bir hata mı yapıyor? Ay gene. Kusura bakmayın gene yanlış yaptım. Tabii kaç hata yapıyorsun? Bak o kadar yayıncı. 5 hatada zaten mafya hayatım bitiyordur. Silah falan da tutamayacağımı göre. Getir götür işlerimi yapacağım mafya. Ya hepsini değil de ortadan mesela falan gibi. Sen öyle o arada mesela adam karpuz tatmaya çalışırken beyefendi beni affediyor musunuz? Affettim ama emin ol. Ya hemen affettim derken. Çünkü affetmediği anda ağzımı bozacağımdan korkar gene. O zaman kes gitsin parmağı. Bir de parmağı keserken edeceği lafı düşün. Yani adam yerine koyup bu çocuk şimdi adam manavı kapatıp gidecek vallahi. Kapatıp gidecek hakikaten. Bir korkunç olay da şu oldu. Yani iyi aslında korkunç olay demeyelim de her kötü olayın içinde bir umut, bir güzellik var. Bulabiliyorsun ya. Hı hı. Bu ben terbiyesiz kelimeyi şeyden önce kullanmadım. Karpuzcu şey yaptım. Ne derler? Dürttüm. Kesmece yapıyor ya. Hı hı. Ya bu kesmece işi sırasında o kadar biçimsiz kesiliyor ki karpuz. Tabii. Paramparça bir karpuz. Ondan sonra evde onu şey yapmaya çalışıyoruz. Niye böyle kibar üçgen prizma şeklinde kesilmiyor mu? Ama tam göbekten kesiyor. Yani ben o hareketi yaptıktan sonra şey yapsaydım doğrudan şey olacaktı. Bana kızdı, ağzını bozdu durumu olacaktı. İşte eve götürdüm. Bir kere zaten çatladı ya. Hı. Şapka gibi ayrıldı o biçimsiz bir şey. Ondan sonra herkesin bir karpuz kesme metodu var. Başları kesiyorsun, dikiyorsun, ortadan yarıyorsun falan, dilimliyorsun ya. Saçma sapan bir şey oldu evde. Nasıl karpuz ya? Sen nasıl kesiyorsun karpuzu? Böyle böyle. Halka halka mı? Ekvator. Fahir henüz televizyon programı başlamadı. Ben ona tabii antrenman yapıyorum. Şey gibi, enlem gibi kesiyorum. Enlem gibi. Sen nasıl kesersin? Ben ve çekirdeklerini temizledim. Duruma göre, bir çekirdek duruma, o günkü ruh halime göre değişir benim karpuz kesiş şeklim. Ben de dikine keserim yani. Şey gibi, boylam gibi. Diyeyim, senin enleminin üstüne. Ha, boylam gibinden çok randıman alamam. Ne tip bir randıman bekliyorsun bilmiyorum ama ben 220 beygir gücüne falan çıktım. Karpuz kesimimle. Randımandan kastım. Enlem gibi nasıl ya? Sen şey gibi mi? Halka kesiyor. Ben ilk defa böyle karpuz kesimi ben böyle. De hiç öyle görmedim. Halka o domates kesim. Senin dediğin. Aynen. Böyle tarla domatesi böyle yayvan olan. Onu alıp böyle keseceksin. Patlıcanların üstüne diyorsun. Yok, halka halka kesmek şöyle bir güzellik yapıyor. Çekirdekler her zaman göz önünde oluyor. Bütün yani yukarı şey gibi düşün. Yani MR cihazı vardır ya. Onun da şeysi, esprisi halka halka kesmesidir. Ben de onu yukarıdan tık tık tık tık tık tık tık. Böylece göbek zaten kısmını çok kalite bir şekilde kullanabiliyorum. Çekirdek kısmını çok kalite bir şekilde çıkartabiliyorum. Her şeyi maksimum, çok kalite yapıyorsun yani. Maksimum verimi alıyorum diyebilirim gönül rahatlığıyla. Yani halka halka hayatın her alanında. Çünkü verdiğin MR örneğiyle karpuz nasıl birleşiyor bilmiyorum ama. Ana fikir halka halka doğaya daha uygun mu diyorsun? Tabii. Halka halka bir şey yap. Yani MR görüntülerinde de başlar ya ya da tomografide mi? Tık tık tık tık tık. Tamam. Evet, kesit MR'da kesit alır ya. MR'da öyle de. İşte kesit kesit kesit kesit kesit kesit. Daha mı verimli oluyor? Tabii kaç kesit? Vallahi 4 kesit. Bir yerine göre 5 kesit. 6 kesit karpuzuna göre. 6 kesit. 4 kesitte karpuz kesilir mi ya? Bak üstü kestin. 1, 2, 3. Kalın kalın kesitler de alabilirsin canım. Fahir ve kesit teoremi. Sonra ne yapıyorsun onu? Nasıl o mi? Halkayı alıyorsun. Böyle. Ne yapıyorsun yani? O halkayı alıyorsun. Üstten bıçakla tık vuruyorsun. O çekirdeklerin olduğu yerler zaten tamam. Bağlantı yerleri zayıf olduğu için oradan da kendini atıyor. Orta göbeği otomatik alıyorsun. Orta göbeği aldıktan sonra onu bir kenara koyuyorsun. Onu küplere ayırıyorsun. Ondan sonra o elinde kalan küpe parçayı da mı? O şeylerini çok rahat temizliyorsun. Çekirdek kısmına fış diye atıveriyorsun. Minimum karpuz zararıyla. Ondan sonra kabukla karpuz arasındaki minimum mesafeyi de ölçerek fış diye alıyorsun. Küp küp küp tık tık tık tık tık tık. Atıyorsun biraz dolaba. Bir saat, bir buçuk saat. Dışarıda bir tur atıyorsun. Ben bir koşayım diyorsun. Koşup geliyorsun. Sen koşup gelinceye kadar bir hararet basmış. arkadaş ne gider karpuz falan. Karpuz da aksine buz gibi olmuş. Buz gibi olmuş. İşte doğadan şey ne derler örnekler alıyoruz aslında. Bu şeyin uyumu, kusursuz uyumu. Ne kadar güzel. Bu arada ben bir şeyi de fark ettim. Dinleyicilerimize müjdeleyeyim onu. İyi karpuz alırsan kesmesi o kadar kolay oluyor ki. Yani ben en son karpuzla cebelleştim. Diğer bir deyişle becelleştim. Ama bugünkü iyi karpuzu o kadar güzel kestim ki adeta mandalina soymak gibi bir şeydi yani. O kadar güzeldi ama işte bir daha o karpuza gidecek yüzüm yok. Benim en sevdiğim karpuz tadı güzel olsun, çirkin olsun. Oktay yalnız sen yokken karpuz konuşuldu Oktay ya. Konuşuldu bu. Yapmayın ya. Yani karpuz ben nerede söyleyeceğim en sevdiğim karpuzu o zaman? Yani onu keşke Yasemin pazartesi mesela karpuz konuşmuştuk orada söyleyebilirdi ama. İki saattir enine karpuz boyuna karpuz MR mı konuşuldu demin? MR konusu konuşulurken mi karpuz örneği MR'ı da salı günü konuştuk, dün konuştuk MR. Yani çarşamba da bir toparlama yaptık. Genel toparlama işte biz özetleyiştik. İlk başında o toparlama yaptık. Ama sen yine de tabii bir defaya mahsus en sevdiğin karpuzu söyle. Tabii. Misafirlik karpuzu benim en sevdiğim karpuz. Daha karpuz keseceydik esprisini yapılan hayır, karpuz yok. Mu? Hayır hiç öyle değil. Onunla beraber misafirlikte yenen karpuz benim en çok hoşuma giden karpuz. Pisliği yok, akarı yok, kokarı yok. Aynen öyle tabakta doğru. Geliyor 3 dilim 4 dilim ne gelirse artık. Hatta bazı ev sahibi... Güzel ev sahibi oluyor. Mesela aynı tabağında getiriyor senin. Aynı zamanda bir de büyük şeyde getiriyor. Ortaya koyuyor. Eğer devam etmek istersen porsiyonun. Buyurun buradan devam edin. Diye. Orada da şey olmuyor. Hakikaten çok çok hoşuma gider misafirlikte karpuz. Misafirlik yani. Karpuzunda da peynir gelmez. Yani ben de anladım. Çünkü ikramların kesişmesi olur orada. Doğru. İkramların yani. Çatışması da diye. İkram çatışması. Huntington'ın teorisidir. Gündeme biraz dönmek istiyorum artık. Lütfen artık yeter çünkü Oktay, karpuz burama kadar geldi. Lütfen karpuz ve vuvuzela konuşmak istemiyorum yani. Efendim? Biraz gene Dünya Kupası'ndan bahsedeceğiz ama ister istemez. Da bahsedelim. Bugünkü maçlar ne oldu bilmiyorum. Dün Brezilya'yı seyretmeyeyim ki Ege'nin favorisi Brezilya. Benim favorim Brezilya mıydı? Yo değildi. Slovakya'ydı senin favorin galiba. Slovakya'ydı galiba. Ya da Slovenya ikisinden biri. Ben çünkü daha çok slow şarkılar seviyorum. Güzel bir espri. Oo, en iyi arkadaşın geldi. Beni bozmalar falan başladı. Hayır, bozma. Ne güzelmiş ya. Ya muhteşem, hayır. Muhteşem ikili projesi burada çatırdamaya başladı. Güzel ama televizyona yönelik bir espri. Hayır bu öyle düşün. Tabii yani sonuçta ben burada biraz mimik ve tamamen yüz kaslarımı kullanıyorum. İsviçre İspanya'yı yeniyor hadi bakalım. Hadi ne? Canım. Hı-hı. İşte şeyciler. Aa, çok şaşırdım. İddiacılar büyük sinir stres sahibi oldular. Ama herkese ben şunu söylüyorum. İlk tur maçlarında oynamayın. Neyin ne olacağı belli olmaz. Bir şeyden oynamayın ya? Ne? Şimdi pek çok insan iddia oynuyor. Ha iddia ile oynamayın. Bahis oynamayın. Herkes de o bahisleri çok işte beklentileri var. Mesela şu anda kaçmış skor? Çok şaşırdım. İsviçre yeniyor mu? İsveç. Yeniyor mu? Gerçekten. Evet. Hasan abiden rica ederim. Maç kaç İsveç devam ediyor İspanya maçı? 20 karşılaşmada 20 dakika ilk yarı sona erdi. Mücadelenin 1-0. İkinci yarısında 52. dakikada Nukufo İsviçre'yi 1-0 öne geçiren golü attı. Nukufo diye bir adam gelir çıkar arkadaş milletin kaç kişinin şeyini alır ya. Vallahi billahi bu Nukufo İsviçre. Hakikaten tatsız bir hadise oldu. İspanya'yı... İspanya hani şeydi İspanya. İspanyol favorisiydi bir şeydi bir şeydi. Favori en pahalı takım işte İspanya takımı. Bebek şaşırdım. Fiyatla ilgili değil her şey. Fiyat kalite paritesini tutturamıyor. İspanya'nın en büyük sıkıntısı bu. İzledin mi maçları Fahir? İzledim. Brezilya maçını izledim. Brezilya maçı da Kuzey Kore ile bir maç ettiler. Ayıptır söylemesi. O ben de izledim Brezilya maçını. Maç ettiler. Ben de ya. Brezilya maçı kaçar mı? Çok iyi ya. Iyi. Dün geceydi. Yazık. Kuzey Koreliler hakikaten bir üzüldüm yani. Böyle bir gol attılar. Nasıl mutlu oldular? Uğraştılar tabii. Sonuçta kaç yılın şeyini alıyorlar. Semeresini. Yok ne hıncı ya. Brezilya ile Kuzey Kore ne hıncı olabilir. Kuzey Kore hakkında şey diye bir şey okudum. Bunlar ama... Kuzey Kore ya. Hep üşüdüler. Brezilya ise. Hep sıcak. Umul umul sıcacık bir ülkede yaşadılar. Eldivenle çıktı Brezilya futbolcular. Brezilya ama soğuk geldi. Soğuk. 3 derece 4 derece gece bir de son maçtı. Günün son maçı olduğu için gece yarısına yakın. Hı-hı. Eldivenle uzun kolluyla atkıyla çıkıyor. Atkıyla çıkan futbolcu var mı diye şöyle bir baktım. Brezilya'nın esprisini çözdüm ama ben bir kez daha şey yapınca. Bunlar beyaz çorap giyiyorlar ya. Hı. Beyaz çorap kullanan tek adam bunlar. Aa, niye? Yani işte o sarıların altında bembeyaz çoraplar, bir de koyu tende beyaz, çok güzel duruyor. Çok şık duruyor, doğru. O yüzden hakikaten çok dikkat çekici oluyorlar. Onun ayrı bir güzel, bir de ince ince bacakları. Ben birkaç futbolcunun ayağında da bir turuncu ayakkabılar gördüm. Bu yeni moda olan bir onu şey. Onu Güney Afrika'da dağıtıyorlar. Nasıl ya? Herkesin var ya futbolcuların, herkes farklı renk kullanabiliyor. Yok ama doğru söylüyor. Kimi. Fil dişi sahillerinin takımındaydı galiba. İlk maçta ben bir tek ilk maçı gördüğümden bazılarının ayağında turuncu çok cart turuncu ayakkabılar vardı. Onlar böyle şeydir. Büyük ihtimalle sponsorlar giydiriyordur da. Tabii canım. Öyle. Yaygın bir şey mi? Turuncu mu? Hı-hı. Futbolda bu sene turuncu moda. Turuncular, fuşyalar ve genelde likralı kumaşlar kullanılıyor. O yüzden bu sene doyacağız. Ve bazı takımların formaları da enteresan. Mesela İtalya'nın şortları gördünüz mü bilmiyorum. Mini şort. Mini şort. Ve nasıl anlatayım? Yani böyle artık ışıktan mıdır? Şeffaf şeyden biraz. Midir nedir? Evet, biraz böyle spot ışıkları altında. Onun içine jipon şeffaf giyineleri lazım zaten. Ne giymişler o da anlaşılmıyor. Böyle garip bir şey var. Özel bir spor markası. Bu şeyi de yapan, ne derler onun topları da yapan firma. Bütün futbolculara jipon dağıtmışlar. Çünkü rahatsız oluyor insanlar. O televizyonda o spotlar, flashlar patlıyor. Bir flash hakikaten büyük sıkıntılar yaratıyor diye. Bu arada bir şey daha okudum ama emin değilim bundan. Kuzey Kore işte ülke dışına çıkmak yasak olduğu için 1000 tane taraftar kiralamış diye duydum. Aa, orada turist yok. Kuzey Koreli kimse yok. Kuzey Kore'den kimse yok ama ya Japonya'dan ya Çin'den 1000 tane. Zaten fark edilmez diye. Zaten fark edilmez diye. Daha da garip bir şey ben hayatımda duymadım. Bence Dünya Kupası'nın olayı budur. Eğer bu doğruysa. 1000 tane ve tribünlerde dün akşam gösterdi. Gördüm bilmiyorum. Hepsi böyle şey gibi oturuyorlar. Gerçekten görev gibi oturuyorlar tribünde taraftarlar. Ya ya böyle şaşa şaşa veya bir vuvuzela çalımı falan yapıyorlar. Yok. Vuvuzela yok. Hayır, yasak yok. Çünkü. Yasak. Kuzey yasak ama yasak. Bayraklar sallanıyor ve işte şey hücum ne yapsın garibanlar olunca Kuzey Kore birazcık bastırınca böyle bir şey yapınca başarılı hareket edince seviniyor gibi görünüyorlar falan böyle bir şey. Gerçekten helal olsun diyorum o taraftarlara. Ben sana şey desem, sen şimdi Oktay Slovakya taraftarısın. Bir Slovakya maçına gidip orada tezahürat yapacaksın. Ne yapacaksın ki? En fazla bir bayrak yap. Bizimkiler gene göçtü. Hangisi bizimki? Mabiler deyip şey yapacaksın. Zaten yani. Taraftarlara ben bir şey demiyorum canım. Taraftarlar görev adamı. Yani orada takım kadar bence görev yapan adamlar onlar. Onların da takdiri. Hakikaten 12. adam işte o Kuzey Kore taraftarı eğer böyleyse. Ama kılık kıyafete baktığında şey değil. Kuzey Koreli olabilir onlar ya. Yani oradan mesela bir onları bir de tek tip giydirmişler. Yani zaten tabii, Kuzey Kore ile ilgili bir şeyin tek tip olmamasına şaşmamak lazım ama yani şey o tribünde de tek tip giyinmişler. Bir şey yapılmış. Böyle bir şey çok dün taraftarları görünce daha da ikna oldum bu. İlk başta olduğumu haber diye düşündüm ama. Çok garipmiş, hakikaten garipmiş. Kaça kiralamışlar? Bilmiyorum. Öyle kiralanabiliyorsa biz de kiralasaydık keşke. Biz gidemedik ama. Biz yani de İspanya o zaman çok şey bir takım. Şanslı bir takım. Daha doğrusu da şanslı bir ülke mi denir bilmiyorum. Niye? Burada hiç 5 kuruş para almadan İspanya taraftarı olan insanlar var. Yani Kuzey Kore'de o zaman böyle Kore mi? Kuzey Kore'de popüler bir takım kursun. Hı hı. Yani popüler takım kurmanın metodu da galiba herhalde iyi futbolcular. İyi futbolcular da değil. Bilgisayar oyununda iyi oynayan futbolcular olması yeter. Bilinmiyor ki Kuzey Kore antrenmanları medyaya kapalı. Ligi medyaya kapalı. Dışarı bir tane futbolcusu var. Yurt dışında canım. Oynuyor. Kim o? Kim o? Kuzey Koreli futbolcu. Bayır yanlışlıkla yaptığı espriye 3 saniye sonra güldü. Çok beğendim ve çok güzel ya. Bu televizyon programı için 2 espriniz hazır. Ben onları not alıyorum. Ben televizyon programından ayrılmaya karar verdim. Eğer bu tip anlamadığım bir takım espriler olacaksa. Ya Ege biraz zor ya. Şimdi ben orada kim diyorum ya. Mesela. Bence güzel. Çok güzel. Bence de çok iyi doktor. Bir kişi boşaldığına göre yeni bir muhteşem, en yeni muhteşem ikili değil. Muhteşem ikilinin formülü yavaş yavaş değişmeye başladı sevgili dinleyiciler. Yani o yüzden bir kişi varmış Kuzey Kore milli takımından dışarıda oynayan. Bilmiyorum o da büyük ihtimalle mesela şimdi Türkiye'de yabancı futbolcu şeyi sınırlaması işte ona yükseltildi ya. Hı-hı. Mesela nasıl? Her takımda. Süper Lig'de öyle bir işte kontenjanı yükseltildi bu sene. Mesela orada da öyle bir sınırlama var galiba. Yurt dışına bir futbolcu gidebilir. O dönsün, ondan sonra başka bir futbolcuyu göndeririz diye mi düşünüyorlar? Tabii, ne olabilir? O yüzden Kuzey Kore milli takımının popüler olmasına imkan yok. Biz de Can Bartu ile başlamıştık ya. Ya hiç... bilgisayar oyununda popüler olsa senin oynadığın en PES. O PES'te popüler bir Kuzey Kore takımı olsa. Yani sonuçta bu Kuzey Kore şey değil mi? Teknoloji ülkesi değil mi? Ne alakası var canım Kuzey ben Kore? Ben tam o ne ülkesi Güney olduğunu Kore çok bilmiyorum. Popüler Güney Kore yani. Biraz biliyorsun. Kuzey Kore biliyorsun Güney biraz Kore. Sıkıntılı. Link Kore biraz... Oyunun, evet doğru. O zaman hiç şansları yok. İşte onu diyorum. Popüler olması engel. Ege'nin siyasal çözümleri çok güzel. Benim dediğim bunlar biraz teknolojiye hakim olduklarından programa da müdahale edebilirlerdi. O PES'te en favori takım Kuzey Kore olsaydı insanlar bir gönül bağı kurarlardı. Tabii. Hiç 5 kuruş para vermeden orada taraftar bulabilirdi. Ama gel gör şimdi ama gerçi Çin'den de gayet uygun fiyata ayarlamış. Günlüğü 1 dolara 2 dolara seyirci kiralıyor. Peki maç biletlerinin fiyatları değişik midir? Şimdi final maçının farklı tabii olabileceğini canım, tahmin ediyorum da. Giderek pahalı. Kara borsada mı değişik yoksa piyasada mı? Yok canım şeyde de FIFA'nın sattığı biletler de değişik. Yani grup maçları daha farklı işte ilk 16 maçları daha farklı. Tamam şey yükseldikçe farklıdır da. Yani mesela işte İspanya'nın Brezilya'nın maçıyla Honduras'un falan maçları aynı anladım. Yeni Zelanda Slovakya maçıyla Brezilya bilmem ne maçı. Zannetmiyorum yok. Aynıdır ya. Aynı. Aynı. Tabii aynı. Orada birisi bir şey demez. Abi bunlar kim ya? Bunlar ne yapıyorlar falan demez mi kimse? Yok gidiyor insanlar ya. Ege öyle demez. Çünkü o seyirci hazır. Bekliyor. Seyirci aç. Yani şey daha fazla. Talep fazla. Yeni Zelanda'ya aç olan bir futbol sever var mıdır? Yeni Zelandalı futbol severler. Buradan buraya geliyorlar biliyorsun her sene Anzak. Ya 5 kişi için de maç mı yapılır? 5 kişi için mi? 15 kişi mi? Yani 15-20 kişi için. Yani yok 15-20 kişi değil. Yeni Zelanda'dan bayağı sağlam bir ekip taraftar, gelmişler. Taraftar olmasına gerek yok ya. Dünyanın dört tarafından gidiyorlar işte Dünya Kupası'nda maç izlemek için. Yeni Zelanda ya, kimle oynadı en son? Slovakya'yla mı oynadı? Slovakya'yla mı oynadı? Slovakya'yla oynadı mesela. O maçta şeydi. Gerçi bazı... Maça bak. Bazı statlar daha şey oluyor. Hakikaten öyle diyorsun ama Yeni Zelanda Slovakya maçını seyredersen şöyle der. Ne bu ya? Bu ne? Yani şimdi ya kimse işte onları görünce öyle... onları görünce biz niye gidemedik şuraya dediğim çok oluyor işte. Aynısını hissettim yani ben. Yeni bazı Zelanda, Slovakya. Ülke isimleri var. Yani ilk defa duymuş değilimdir de fil dişi mi seni rahatsız aralarında ettim? Yani bir ülkenin ismini duyma sıklığın 2-3 yılda birse ve o da Dünya Kupası'na gittiyse hakikaten asabını ama bozuyor. Gruplar ben... farklı. Hayatım diyesim geldi şimdi. Gruplar farklı da girer. Asya grubundan giren var. Şimdi Dalla getireyim adam... mi Fahim? Bahreyn'le, Bahreyn diyorum. Dubai. Top sakal bırak. Onlarla falan birbirleriyle şey yapıyorlar. O kadar ülke yok tabii ki. Canım. Biz Avrupa grubundayız. Ayıptır söylemesi. Biraz onun etkilerini maalesef ki yaşıyoruz. Yani. Fildişi sahilleri mesela Burkina Faso ile oynamış. Mesela ama grupta. Fildişi Burkina sahil... Faso'yu eleyerek gelmiş Dünya Kupası. Fildişi sahilin de şey değil mi? Chelsea'nin önemli futbolcusu C.J. Drogba. Ben de atıyorum da Drogba. Bizde de C.J. Okocha vardı. Vay işte bak pası hemen yakalayan adam böyle bir şey. Muhteşem ikili de bu tip esprileri sıklıkla duyacaksınız. Proje yeniden canlandı. Hay Allah. Yapılan çok her iyi espri benim aleyhime çalışıyor bu dakikadan itibaren. Drogba mesela Fildişili. Keita da var. Keita da var. Galatasaraylı. O da fil dişili. Ne bir kadar tane güzel. Daha fil dişili oyuncu söyleye gel. Çünkü birer tane biz söyledik Fahir'le. Fil dişili oyuncu, fil dişili oyuncu. Fil dişili oyuncu Higuita. Ne dedin? Ne dedim ben? Higuita dedim. Ne dedim? Yani Higuita nerede? Nereli? Nereli? Fil dişili. Doğru. Higuita'nın babası nerede? Ha babası fil dişili. Fil dişilisin der o zaman onu muhtara sorarsan. Doğru. Kütük doğru. Orada. Kütük orada doğru söylüyor. Başka yerde yetişmiş olabilir. Önemli olan futbolda kütüktür. Mesela maçlarda kaç gol kütükten döner? O da doğru söylüyor. Şampiyon olanlar mesela nereye isimlerini yazarlar? Kütüğe çakarlar. Kütüğe çakarlar değil hakikaten mi? Futbol Federasyonu'nun bir kütüğünü en kısa sürede ben hayata geçirmesini bekliyorum. Kütüğe İngiltere şampiyon. Bu arada şampiyon olacağının garantisini vermiş tüm dünyaya. Ne tip bir şekilde? Şimdi arkeologlar İngiltere'de dünya maç seyrederken bir yerlerde arkeologlar çalışıyorlar. Kazmışlar. Üstünde 3 aslan figürünün yer aldığı bir rozet bulmuşlar. 800 yıllık rozetin İngiltere'de bulunması otomatikman 2010 Dünya Kupası'nın galibinin İngiltere olacağı. Bunun en güzel göstergesi. Çünkü yani onu... bu İngiliz milli takımının arması şey ya. Üç aslan. Üç aslan. Birbirini kovalayan rozet üç aslan. Aynısı. 2010'da bulunmuş olması tesadüf olamaz. Olamaz. Bir şey sorabilir miyim? 800 mi? Yıl yatması tesadüf de bu yıl çıkması mı şey yani? 3 aslan bu çevreci işaretindeki gibi 3 aslan birbirini mi kovalıyor? Hayır, üst üste. Nasıl üst? O da çok saçma. 3 aslan üst üste. Öyle yapmışlar Rosetta. Üst üste 2 aslan olsa bir anlamı olur. Üst üste 3 aslan böyle olsa bir şey, daha büyük bir anlamı olur. O aslında galiba. O senin dediğin nokta Fahir. Rozet şey olarak daralıyor aşağıya doğru. Alttaki aslan biraz küçük gibi. Sanki şey gibi böyle aslan ailesi. Aa, anne aslan, ha, baba aslan. Yavru aslan. Ama hepsi de yeleli. Yeleli. Yani normal. Yeleli. Evet. Bunu da kullanalım Ege. Onu yazarsan bizim espri bankamıza. Yeleli şarkısı. Yeleli diye geçti. Aslan yeleli. Bir dakika, ben esprileri şimdi sadece tek espri olarak değil de nasıl yapılacağıyla not alıyorum. Onu konuşun. Biraz sesli birisi, Oktay, kusura bakma. Aslandan bahsederken birisi aslandan bahsederken yeleli deyince yeleli yeleli şarkısını söylemek esprisi. Böyle bir espri bankası hazırlıyoruz Oktay. Ve o kadar rahat ediyoruz ki Oktay. Çok güzel ya. Mesela ne oldu şimdi? Demin proje proje işte, çok bayağı derinleşti. Tekrar ilerledi yani. JJ Okaça esprisinden sonra döndü mü tekrar proje? Döndü Dilara Yıldırım. Dilara Yıldırım diyoruz. Çok güzel ya. Bunu da yazabilir miyiz? Yani olabilir mi acaba? O dışarıdan espri almıyoruz ama bir defaya mahsus olmak üzere alalım yani. Normalde çünkü bunlar tamamen bizim... Vay, dışarıdan espri. Yani çünkü muhteşem ikili yani. Çok ben bu arada... Bizden değil. Yani devlet orada soruyor, hesabını soruyor en ufacık esprini. Diyor ki bu espri nereden geldi? Biz mesela çünkü ben dış mugallitim öyle mi? Onu mu demek istiyorsun Fahir? Dış mugallit. Dış demek istemiyorum ama sonuçta... Öyle dışarıdan bizim espri almıyoruz dediniz. Hayır canım, öyle şey olur mu? Sen de ekiptensin bizim gözümüzde. Ha, %10 hayır, bir kotamız bir kere... var. %10 bir kotamız var. O %10 kotayı sana... Azınlık kotası gibi bir şey mi? Evet, tabii. Şey mi peki? Mesela ilk programıma konuk olmam garanti gözüyle baksam yanlış olur mu? Ben Twitter'dan bu arada sorumuzu sordum. Ne? Dinleyicilerimize. Ne sordun? Muhteşem ikili programını. Üçümüzden hangi ikisi yapmalı sizce diye. Evet. Yani bence sonuçta izleyici onlar olacağına göre tabii kararı da onların vermesi gerekiyor. Lazım. Burada darılmaca gücenmece yok. Yani bu bir jüri önüne çıkmış bir şey yarışması gibi. Tabii ya canım. Da şöyle de sorabilirsin. Üçümüz uçurumun eşiğinde olsak ve birimiz kesin düşecek ölecek olsa kim ölsün? Ama ya ölsün bir... deyince negatif bir yaklaşım oluyor. Olmaz. İkisi hangileri kurtulsun? Hangileri kurtulsun? Bakın bu ne kadar evet, doğru bir yaklaşım. İki kişi ama şey oluyor. Ama eğer o ikisini kurtarmazsınız hepsi gibi. Bu arada sorumuzu hatırlatalım. Sevgili dinleyiciler, televizyon programımız şu anda proje halindeki muhteşem ikili programını üçümüzden hangi ikisi yapsın diye soruyoruz sizlere. Çünkü iki kişilik bir kadro format söz konusu. Öyle. Format öyle bir de yani. Ha, kadro da öyle. Fahir'in program başında söylediği gibi iki kişilik bir para varmış ortada. İki kişilik para olduğu için... Sırf parayla da ilgili değil. Maddi yani. Hiçbir şey yok. Yani maddi bir şey gözetilmiyor. Öyle dedin Fahir, iki kişilik para. Hayır, sonuçta üç kişilik para veriyorlar zaten de biz iki kişiyiz. Yani sonuçta mesela ben 100 esprisi dedim. 100 açıklamasını yaptım ya mesela 100. Esprisi 300 lira. Her dakika bir espri oluyor programda. Bir de şöyle bir şey var. Espri kotasını doldurduğun zaman buradan prim veriyorlar mesela. Bir dakika, ben şu 100 esprisini de espri bankamıza yazayım. Birisi o Nusret esprimi de yazar mısın benim? Onu en başta yapalım da ilk programda Nusret Esprisi. Bir saniye esprisi ya, Nusret Esprisi kimindi? Nusret Esprisi aslında muhteşem ikilinin. Ortak esprimiz. Ortak esprimiz artık. Yani çünkü mesela biz çok daha güzel. Önce bu şey gibiydi. Ya Ege'nin ya benim falan diye tartışmalar vardı ve halk ikiye bölünmüştü. Biz muhteşem ikili olarak bunu ortadan kaldıralım. Ve bir birlik sağladık aslında. Sevgili dinleyiciler, muhteşem ikili adlı televizyon projemizde üçümüzden hangi ikilisi bulunsun diye soruyoruz. Buna cevap vermezseniz. Telefonumuz 444-2406. Elektronik posta adresimiz beraberveSoloSohbetler@gmail.com ve Twitter'daki kullanıcı ismimiz de şu anda Twitter erişimimiz var. Beraber ve Solo. Sorumuzu da oraya sorduk. Cevaplarınızı bekliyoruz. Sonuçta bu programın izleyicisi sizsiniz. Programın sahibi de sizsiniz bizim gözümüzde. Bak şöyle bir şey. Espri bak aklıma şu anda geldi. Eğer programcı bizsek... Nasıl biliyorum ya? Çünkü bu failin zihnini okudum. Ha, o espri mi geldi? Zaten ya iki şey gelebilirdi aklıma. Program sahibi sizsiniz. Program sahibi sizsiniz. Esprisi var, bir de şey esprisi var. Eğer biz program sahibiysek size diyoruz ki program sahibi sizsiniz, gelin programınıza sahip çıkın. Ha, siz program sahibiyseniz o zaman siz zaten programınıza sahip çıkmanız gerekmez mi? Bence çok mantıklı. Çünkü böyle bir olay hatırlıyorum ama tam nerede bilmiyorum ama böyle bir şey var yani. Bu, nerede biz... olduğunu ben hatırlıyorum da bu böyle bir şey miydi onu bilmiyorum. Bu bir fact. İlki ne? İlki ne faso? Bunu şu anda dengeler değişiyor sevgili. Bunu da bence yaz. Yok yok, diğerlerinden şimdi sen objektif bakamıyorsun da ondan öyle. Tamam, diğer, o zaman diğerleriyle çok şey benzer tipte şeyler bunlar. Espri Bankası'nı yazdıkça bazı şeyleri aslında dönüp dönüp değerlendirme şansımız olacak. İlk denince ilkine faso denmesi. İlkine faso dedi Fahir. Onu yaz. Hı hı. Yani tabii bu kullanılacak diye bir şey yok. Çünkü o bir banka. Sonuçta mesela bankadaki yok, hesabını faydalar. Hepsini çekebilirsin. Mecbur. Veya mesela bir kısmını çekebilirsin. Bir kısmı ne olur? Bankada kalır değil mi? Mesela küsur atmış da onu çekemezsin zaten yani. Mesela banka konusu açılınca böyle uzun uzun bankacılığın avantajları ve dezavantajları. Mesela bu bir espri olabilir. Mesela bu bir benim fikrime olamaz, göre iki tane, iki tane mudi getirilir program mesela. Bir tanesi bankacılığı savunurken diğeri bankacılık sisteminin yanlışları üzerinde mesela hayatındaki zorluklar. Mesela gidiyoruz. İşte ya ama bu bir sosyal şey programı değil, bir eleştiri programı. Tabii ki güldürürken hayır, düşündürmek bizim asla. Güldürecek zaten Fahir. Yani espri olacak. O mudiler mesela mugallit mudilerden seçecek. Hmm. Kaç milyonlarca mudi var. Keşke Muhteşem İkili diye bir isim koymaktansa mugallit mudiler diye üçümüzün yapabileceği bir program olsaymış. Çünkü kulağa hoş gelen bir isimdi ama artık proje oturdu. Mugallit mudiler diye bir projem var zaten benim. Onu verdim. Ama kaç herkesin cebinde zaten mugallit mudiler gibi bir proje olması lazım. Mugallit mudiler projesini verdim. Çok da beğenildi. Ama şey sıkıntısı var. Ekip. Kaç mugallit mudi olacak konusunda bir netleşme şey yapamadım ben. Ve bundan dolayı da sordular. Yok şu anda onu bekliyor. Yani iki mugallit mudi ile döner mi bu program yoksa ben projeyi de seve seve yer alırım diyeceğim ama tabii biliyorsun yani bir taraftan Muhteşem ikili bir taraftan mugallit mudiler çok bölünürüz gibi geliyor. Bilmiyorum Ege, sen ne dersin? Çok parçaya bölünmemek lazım, evet. Yani mümkün olduğunca bir bütün olarak kalmakta fayda var. Benim fikrim bu. Tabii siz katılırsınız, katılmazsınız. Tamamen. Yani bunu ben eleştirmek anlamında demiyorum. Bu sadece fact. Twitter'in over capacity oldu Fahir. Senin aynı şu tişörtü yaptıracağım işte bu Twitter'da. Over capacity dediği zaman kapasitemizi açtık dediği anda Fahir kapasitesini açtı diye bu tablo göstermek istiyorum. Durup dururken fact diyen adamın başka denilecek bir şey yok. Affedersiniz ama durup dururken demedim. Daha önce söyledim. İki tane fact'e istinaden üçüncü fact'den bahsettim. Tabii yine de saygı duyuyoruz hep birbirimize. Programımız çünkü saygı üzerine kurulu da bir program. Gelmiş mi bu arada dinleyicilerimizden? Ben buna cevap vereceklerini zannetmiyorum. Over capacity, hayır. Kapasitemiz şaştı. Kapasite çok önemli, kritik bir noktada böyle bir şeyin olması. Dinleyicilerimiz kapasiteyi zorladı. Mesela kapasite deyince ne olabilir? Bir güzel espri mesela. Benim aklıma şöyle bir espri geliyor. Evet, biliyorum o espri gelmesi gerekiyor çünkü. Evet. Aynı espriyi mi düşünüyoruz? Ben ne mesela sen paylaş? Kapasite deyince... senin nasıl bir şarkı mı geldi? Yok, söyle söyle sen söyle. Yok, benim... Çekinmeden söyle. Vallahi şu anda unuttum. Bu arada yorumlar gelmiş. Ne kadar güzel. Twitter biraz ferahlayınca. Irmak Hanım, sizi birbirinizden ayrı düşünemiyorum demiş Fahir'le bana. Anladığım kadarıyla. İki kişinin programı program değildir diyor. Ya iki kişinin yaptığı program program değildir. Irmak Hanım demiş. Yok, Kaan Özbeyoğlu demiş. Evet. Anladığım kadarıyla bu iki kişinin bildiği sır değildir gibi bir şey. Ona gönderme. Ondan sonra renklendirici Rumluzlu dinleyicimiz. Üçün ikili kombinasyonunu kullanın, hak geçmesin diyor. Tüysüz Şeftali lakaplı dinleyicimiz de karar veremiyorum. Lakin mecbursan Fahir Ege veya demiş. Ne demiş veya? Fahir Oktay demiş. Niye Ege şimdi yani bu konuda da güvenemeyeceksek sen oradaki mesajları oku bari. Bana güvenmiyorsan zaten hiç Muhteşem ikili diye bir sana şey kalkışmıyor. Sana güvenmeyen bir yaşasın. Serkan Kara İsmailoğlu. Birinci hafta Ege Fahir, ikinci hafta Oktay Ege, üçüncü hafta Fahir Oktay, böylece devam edin. Yani sezon finalini biz yapıyoruz Fahir. Çek. Hop. Böyle Zeynep Tarkan da demiş ki anneni mi seviyorsun babanı mı gibi bir soru bu benim ama için. Ama bunun demiş bir cevabı olur her zaman. Yani verememiş Zeynep Hanım. Maalesef. O Zeynep Hanım'ın verememesinden kaynaklı bir durum. ama başka bir durum daha soruyor bari. Neden verememiş olabilir? Aslında programda böyle bir gizem de olabilir yani. Her hafta bu sefer hangi ikili çıkacak? Yani sonuçta muhteşem ikili çıkıyor ama hangisi? Bir ikili çıkacak. Bu hafta ki muhteşemlik seviyesine göre belirlenecek. Çok güzel. Mesela Fahir ilk denilince ilkine faso esprisi mi yaptı? O hafta o çıkar mesela programda. Durup dururken fact mi dedi? O hafta yeri garanti. Ama ben şimdi senin yaptığın esprileri sayıyor muyum? Yeri gelmişken. Ben espri bankasını yazdığım için. Ama bunları ben espri bankası. Ben şu anda yapmadım bu esprileri. Tamamen muhteşem ikili için hazırlanmış şeyler. Ve biliyorsun bizim programımız öncesinde bir toplantımız olacak. Günlük toplantılarımız. O toplantılarda esprileri günlük toplantılar mı program öncesinde toplantı mı? Günlük toplantı. Günlük toplantım. Günlük. Her gün toplantı mı olacak? Şöyle düşündük. Mesela bir günde neler oldu? Programa girmeden önce onları mesela not alacağız. İnternetten bakacağız haberlere. Ondan sonra onu üstüne yorumlar. Esprili yorumlar. Esprili yapacağız. Yorumlar. Yani şöyle söyleyeyim. Tam benim kafamdaki şey. Popularity diye buna yeni bir at katılmış. Ne diye bir şey? Popularity. Yani bu şöyle T'yi almanın T'si, popülerin popüleri, popularity aslında İngilizce tamamen bu orada olan bir hadise. Popularity gibi. Tabii örnekler çoğaltılabiliriz isteğe göre. Hangi örnekler? Çok güzel. Harika oldu bence. Çok güzel oldu programımız da. Toparlayabilecek miyiz artık bu? Yani çünkü bir radyo programı, bir taraftan televizyon programı, günlük toplantılar, yaz ağırlığı üstümüze çökmüş, yaz ağırlığı, metal yorgunluğu, bunlar hepsi bir araya gelecek. Nasıl toparlayacağız bilmiyoruz. İsterseniz fatik kısa bir ara verelim. Çok özür dilerim. Ara vermeden önce fatih de fatik. Fatik mi? Sorun yani bir kelime ettim fatik diye o mu sorun oldu? Ama bir kelime ne kadar önemli bir kelime biliyor musun? Bir kelime önemlidir diyoruz. Metal yorgunluğu demedi mi? Ege metal yorgunluğu deyince itiraz etmiyorsun da ben fatik deyince mi itiraz ediyorsun? Fatik nedir? Yasemin Hanım metal şöyle. Yorgunluğu işte. Ne demiş? Yasemin Hanım hakikaten de hepimizin düşünmesi gereken bir yorum yazmış. Ne? Fahir ile melankolik, Oktay ile entelektüel, Ege ile de geçmişten geleceğe hangisini seçeceğime karar veremedim. Çünkü insanın ruh hali değişken. Yasemin Hanım çok haklı. Kimi zaman nostalji, kimi zaman melankolik, kimi zaman da geçmişten geleceğe uzanmaya çalışmıyor mu? Ne? Ne? Yasemin Hanım. Bak televizyon programında da böyle cümleler kurduktan sonra kafanı başka tarafa çevirince çok etkili olacak. Ya ben ona çalışıyorum şu anda hakikaten. Güzel. Yoğun bir tempoda çalışıyorum. İki tane zaten teknik var televizyonda. Bir kamera takibi. Kamera neredeyse orada gözünün içine bakacaksın izleyicine. Bir de kamera kaçma. Kamera nereden çekersin başını çevireceksin. Bir tarafa çevirerek boynunu bükeceksin. Bu arada ben bir bölüm özel izledim. Hiç ondan bahsedemedim size. Ah yazık. Dizinin sırrını çözdüm ben. Kenan İmirzalıoğlu'nun oyunculuk anlayışını çözdüm. Yalnız ben sana söyleyeyim mi? Ben de Kenan İmirzalıoğlu'nun bir başka sırrını çözdüm. Bugün kendime bir... Ben de sana bir şey söyleyeyim mi? Sende Kenan İmirzalıoğlu tipi var. Bugün dediler... Öyle diyeceksin zannettim. Ama falan. Hakikaten dediler... Yalnız ben bir şey söyleyeyim mi? Bende Kenan İmirzalıoğlu tipi varmış. Ben bugün kendime takım elbise aldım. Ayıptır söylemesi. Efendim Fahir? Takım elbise aldım. Niye bunu programın 55. dakikasında öğreniyorum? Ne zaman söyleyecektim çok affedersin. Ezel konusunda programın 55. dakikasında girilirse ben takım elbise aldığımı ne zaman söyleyeceğim? 5. dakikada. Şu anda beraber ve sohbetleriz over capacity. Hemen bir rahatlayalım bence. Rahatlayalım gerçekten de. Yavuz Çetin dinliyoruz. Hemen ardından da Ankara Radyosu'nda buluşuyoruz. Yeah. güzel bir yerdeyim. Geri dönüş yolunu bulamaz bir haldeyim. Geldi bu beni. Geldi bu beni. Usulü makarna tarifi dersek nasıl bir tarif verirsiniz bize? Önce bir kere demliğe suyu koyacaksınız çünkü tencere yok evde. Orada yapacağız yani. Sonra sen devam edebilirsin. Sonra demlikteki su kaynamaya yakın olduğu sırada içine bir parça limon damlatmamız lazım. Neden ki? Genç olan herkes, her düşünce, her yorum artı 13'te. Artı 13 hafta içi her gün saat 20'de Radyo 1'de. Sizlere neşeli bir şey söyleyelim. Hep beraber. Kızılcıklar oldu mu, senelere doldu mu, gönderdiğim çoraplar ayağına oldu. Kızılcıklar oldu mu, senelere doldu mu hey. Gönderdiğim çoraplar ayağına oldu mu? Mendili eline, mendil verdim geline. Karakına yollamış kar benim ellerime. Karşınıza ne çıkacağı belli olmaz. Nostalji Kuşağı Salı ve Perşembe saat 21.30'da TRT Radyo 1'de. Kızılcıklar kırmızı, alamadım şu kızı. Onu bir gün görmezsem içimde başlar sızı. Mendili eline, mendil verdim geline. Kara kına yollamış yar benim ellerime. Mendili eline, mendil verdim geline. Kara kına yollamış yar benim ellerime. TRT Ankara Radyosu FM 105.6 size kendinizi ve kendinizi anlatır. 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Radyoların başındakileri bir kez daha iyi akşamlar. Lütfen özel konuşmalarınızı stüdyo dışında yapınız. Duyuldu mu? Duyuldu canım. Gene para mı konuşuyorsunuz? Hayır canım. Ama sonuçta para, para diye bir şey geçmedi ama parayla alınan bir şeylerden bahsettik açık söyleyeyim. Ne kadar güzel. Sevgili dinleyiciler, telefonumuz 444-2406, elektronik posta adresimiz beraber ve solo sohbetler @gmail.com. Özet geçiyorum. Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Şimdi birkaç konu vardı. Bir beraber ve solo sohbetler is over kapasiteye yol açan dediğimiz cümlesine anda, evet, yol açan daha doğrusu. Bunlardan bir tanesi Ege senin Ezel'i izlemen. Heh. Bir diğeri Fahir senin aldığın takım elbise ve bunun yansımaları, tüm dünyadaki yankıları ve Twitter'ı kapasitesini zorlaması. Zorlaması ve haber dünyasına nasıl yansıdı? İsterseniz oldu? Hemen Ege'ye bağlanan önce Ezel diyor Ege, bakalım. Ben Kenan İmirzalıoğlu'nun, yani daha doğrusu Ezel'deki oyunculuğunun, Ezel karakterinin sıkıntısını çözdüm. Sıkıntılı mı diyorsun? Sıkıntılı canım, yani adam kolay değil. Yine işte İzmir'de geçirdiğim günlerde kardeşimle izledim. Kardeşim işte 20 bölümde ne olduysa bana o kadar ince ince dokudu ki hemen o izlediğim bölümde dizinin her şeyini öğrenmiş oldum. Kısa kısa mı anlatıyor Deniz, yoksa kısa, böyle şey midir? Yani diyalogların üstüne binmeyecek şekilde anlatıyor. Boşluklara konuşuyor yani. Ve mesela tak diye şeyi söylüyor, esas meselesini söylüyor. Bu kimdir dediğinde, bu bunu yapan adam. Yani mesela şimdi başkasıyla alelade birisiyle seyretsen diziyi, bu kim desen Ahmet diyecek. Yani kim Ahmet? Bu işte ona şey yapan adam diyor mesela. İsmi önemli değil çünkü o sahnede. Hı. İsmini zaten öğrenmek için yeterince vaktim var. Ve bu Ezel'in canı sıkıldığında kafayı duvara dayıyor. Ben onu fark ettim. Düzenli izleyenler varsa belki fark etmişlerdir önceden. Ne zaman Ezel'e bir sıkıntı olsa ne yapacağım ben şimdi? Kafayı duvara dayıyor. Ne güzel işte. Biz öyle de, olur hiç mu? Fark etmedim ben. Gerçekten hiç izlemedim bazen ama. Kafayı duvara dayar. Ben hayatımda hiç kafamı duvara dayamadım. Kafayı duvara dayamak bir ya şey. Öyle filmde bir sahne var, kafayı duvara dayıyor. Ona bir şeyler söyle mesela kıza, şunu bunu yapacağım falan. Ya, benim seyrettiğim bölümde şey yaptı, kızı evden kovdu. Ceyşah'ı. Ceymiş. Cemşit. Neyse. Egeciğim bu konuda ben hiç Cansu yardımcı Dere'ye olmayacağım. Işte. Bana bakma. Cansu Dere'yi evden kovdu. Evet. Yani bir dakika ya, Cansu Dere'nin kaçıncı dizisi bu? Nebahat Çehre gibi oldu. Yani isminin ön plana geçmemesi lazım. Öyle, o kadar büyük Nebahat Çehre seviyesine gelmesi lazım. Cansu Dere demememiz lazım o yüzden. Yanlış hemen mi? O Cansu Dere'nin adı öğrenilsin. Ceyda galiba. Ceyda, evet. Dizideki adı ne? Ceyda mı? Soralım. Ceyda'dır herhalde. Ceyda'yı kovdu. Hı. Aman Ezel'im yapma etme, Ezel ben ne yapacağım falan derken Ezel kapıyı şey yaptı. Kapıyı kapattı. Kapattı yüzünü. Bu dediğim de iki hafta önceki bölüm. Sonra eve aldım tekrar, araları düzeldim bilmiyorum. Cansu Dere kapıda, Ceyda kapıda bağırışırken. Ne diye bağırışıyorsun be kadın, demiyor musun? Yapma Ezel'im etme Ezel'im falan filan derken Ezel lak diye kafayı tak diye. Kapıya o, dayadım mesela. Ondan, ondan önce değildir de o. Ay sen yanlış anlamışsın. Kapıya kafa atmış o. Hayır canım, yavaşça. Ona ağa çekildi. Fahir'e benziyor ya. Ya o benim şey, kapıya mesela kafa Fahir, atma. Onu en iyi çözecek olan kişi Fahir'dir, doğru. Çünkü ben de mesela bazen tabii şimdi. Eyşan. Ne Ceyda'sı Eyşan. Ne Ceyda'sı. Bir dizi seyretiyor, onu da yarım yamalak seyrediyor. Hakikaten yarım yamalak seyretmişim. Eyşan diye cevap geldi Irmak Hanım'dan. Bu arada ne ister Adem bilmiyorum ama Yasemin Hanım o zaman Fahir benim için bir İlhan İrem şarkısı seçsin demiş. O zaman bitiş şarkımızı Yasemin Hanım için ben sazlıklardan havalananını seçelim derim. Sazlıklardan havalanan bir ördek gibi sessiz, ürkek, durgun, kararsız yüzüyorum. Ne kadar güzel. İyi yolculuklar diliyorum. Seçsin mi demiş, şarkının sözlerini baştan aşağı okusun mu demiş. Seçmiş oldun gerçi bence. Hoş oldu, güzel oldu. Şimdi ya bir dizi izlemeyip de konuşmalara katılmaya çalışmak kadar zor bir şey yok herhalde ya. Bravo Oktay Demirci. Bravo Oktay Demirci. Son 4 yılın mı Lost dizisinin bir takım konuşmalarına şahit olup katılmaya çalıştın. Abartma Fahir, biz senin yanında konuşmadık. Niye canım, ben hiç bilmediğim diziler hakkında çok güzel konuşuyorum. Mesela Ezel hakkında ben o kadar sert yorumlar yaptım ki. Twitter'dan mı? Şimdi bir diziyi dışarıdan izlemek var. Bak hani karı koca meseleleri vardır. Evet. Veya aile meseleleri vardır falan. İşte birisi birinin tarafında olur, öbürü öbür tarafta olur. O tarafı dinler, diğer tarafı bilmez falan. Sonra dışarıdan birisi gelir, olaya dışarıdan bakar ve çözer, çözümü söyler yani. Sen bunu böyle yapmışsın, o yüzden böyle oluyor der. Yani içinde baktığın zaman anlayamazsın meselede. Çok ufak gereksiz ayrıntılar kafanı karıştırır, dengeleri değiştirir. Dışarıdan bakan adamın, dışarıdan bir gözün etkisi farklıdır. Aynı şekilde diziye dışarıdan baktığın anda şey oluyor. Ama diziyi izlememiş, çözümü getiriyorsun artık. Diziyi izlememiş olmak kadar dışarılıklı yorumdan bahsetmiyorsun. Ama abi, herkes senin yani, daha da şanslı değil. En azından var bir bölüm. Evet, en azından bir bölüm izleyip yanında anlatan birinin olması önemli bir şey. Üstelik yani bu şimdi anlatan kişi de kardeşin yani. Öz kardeşin üstelik. Hayır, ben mesela ana baba bir öz yani. Öz değil mi kardeşin? Yani. Şimdi mesela ben neydi o? Aşk-ı Memnu dizisinin izleyicilerine gitsem. Ya bu kadın bu adamdan boşansa, bu da bununla evlense bu mesele bitecek. Adnan Bey de 1-2 sene bunun sıkıntısını çeker, gururu kırılır ama devam eder. Beşir zaten işi de devam edecek. Beşir'i kimse sormaz zaten. Sormazlar değil mi? Nebahat Hanım'a da ev tutulur diyeceksin. Bitti Nebahat mesele. Hanım kim? Nebahat Çevre. Nebahat Hanım denemiyor. İsim soyad o. Sevgili Sezen gibi bölünmez o. Nebahat Çevre. Böyle yaklaşabilirsin yani. Evet, doğru. Bence Beşir'i de o yalının bahçesine gömelim derim. Peki Ezel şey mi? Aşk-ı Memnu gibi konuşmaya izin veren bir dizi mi? Değil pek. Biraz hızlı bir dizi. Hızlı bir dizi. Peki böyle bir benim seyrettiğim gelecek esprileri oluyor mu hala? Mesela bu son onu bitirmişler benim galiba. O ilk bölümlerde varmış. Ha. Ondan sonra bitecek. Bu arada ben geçtiğimiz cuma günkü programın sırasında Twitter'dan görmemişiz bir dinleyicimiz. Zannediyorum Şükrü Bey, şimdi ismini tam hatırlamıyorum. O değil de izleyecek bir dizi söylesenize diye bir mesaj göndermiş. Aa, şey yazmış. İzleyecek bir dizi söyleseniz ya baby diye yazmış. Onu ben aldım okudum da aklımdan çıkmış. Gerçekten de ben geldi şu anda izleyecek bir şey bulamıyorum. Çok yok, çok kötü durumdayım. Yaz sezonuna girdik, bitti. Yaz sezonuna girdik. Bir taraftan hani yerli dizi izlemeye kalksam onlar da tatile girecekler. Sezon finalleri başladı. Ben hayatımıza koca bir boş adını var koyamadığımız bir sıkıntı boşluktası vardı evde Lost bittikten sonra. Dünya Kupası var şu işte onu seyret. Ki günde 3 bölüm izleyecekmiş gibi düşün, günde 3 maç var. O da bitecek herhalde. Yani yerine koyacak bir dizi lazım. Böyle bir heyecanla televizyonun karşısına geçirecek bir dizi lazım. Ne olacağını bilmiyorum, kestiremiyorum. Zaten ve çok güzel onun formülünü verdi. Okudun mu bilmiyorum. Ne, nasıl? Geçenlerde. Şimdi kaidesini tam bilemiyorum, o yüzden Lost bitince şu yapılabilir diyerek bir önerisi var. Tam hatırlayamıyorum ama evli bir çiftin yaptığı açıklama. Baştan mı seyretmek lazım? Yok, baştan. Başka başka diziler, bitmiş olan diziler. Olmuyor canım, olmuyor. Yani canım mı? Vallahi olmuyor. Sen şimdi Oktay'a niye canım dedin ki? Niye sana da canım dedim? Ben bir dizi duydum. Acaba o olabilir mi? Ne? Spartacus diye. Olmaz. Olmaz mı? Sen Pasifi'yi bitirdin mi Fahir? Yaladım, yuttum, bitirdim. Bitirdin mi? Bitirdim. Gerçekten? Tabii. Bitirdim. Bitirdiğin ender dizilerden bir tanesi diyebilir miyiz? O mini dizi zaten 10 bölümlük dizi. Yani? Yani benim ona kadar şeyim var biliyorsunuz. Ve ekler 7 yiyecek olsan, büyük ekler yiyecek, küçük ekler biliyorsunuz. 7 bölüm değil mi Pasifik? 10 bölüm mü? 10 koca bölümü devirdim, affedersin. Evet, süpermiş. Beğendin mi peki? Oktay'cığım. Güzel. Geçen gün film seyredim. Mesela ya, bize tavsiye eder misin? Ege'ye ya da bana. Size göre değil. Niye? Kavgalı vurdulu mu? Yani hayır, kavgalı vurdulu değil. Bir kere savaş filmi. Niye bize göre değil? Tamam, olsun. İkincisi de böyle biraz psikolojik çözümler var ve insanı evet, İnsanı merkeze almış bir film. Ve hani orada anlatılan şey insan psikolojisi, savaştaki insan psikolojisi ve yani insanda yarattığı ruhsal tahribat ve fikirler, fikir çatışmaları, bebeğin ilişkileri, aşk ilişkileri, hep bunların hepsi bir arada komplike bir yapı. O yüzden sevmezsiniz diye düşünün. Yok, sevebilirsiniz canım, yani çok şey bir dizi. Her bölüm de birbirinden biraz bağımsız. Özet geç. Vereyim mi? Çünkü bir arkadaşım Amerika'dan tam DVD'sini yolladı. Ne kadar güzel bir dostluk çemberiyle çevrilmişsin diyoruz o zaman. Ben koyamadım dizi. Yani film seyredelim diyorum. Başlıyor, bitiyor. Hani devamı ne oldu diyorsun. Orada mutlu son. Veya işte adam öldü bilmem ne, mesele halloldu. Bitti. Bir beklenti hiç karşılamıyor yani. Ne anladım ben bu işte. İnsanın kafasını tırtır çalıştıracak. Böyle bir bağlantı yapıyorsun işte, birisiyle yeniden bir ilişki kurabileceğini hissediyorsun ve bir anda... Sen 24'ün son sezonunu izledin mi? Ben bitirdim 24'ün son sezonunu ve 24'te de bu sene vedalaşmak zorunda kaldım. Ve o da bitti. Neye güvendiysek? Darbe bitti. Üstüne darbe. Darbe üstüne darbe yaşıyorum ben. İlk başta Lost bitti. Vallahi 24 yani sonunu beğen beğenme. Sonunu beğen beğenme. Lost'la bir vedalaşma olayı gerçekleşti bu sene. Aynı şekilde 24'ü de ben hiçbir yerde okumadan hadi bitireyim diyerek. Ne koyacaksın yerine? 3 günde. Aynı şekilde 24'ünde hele bir son sahnesi var Ege. Neyse hiç şey yapmayalım. Ağla ağla ağla. Bu arada Kadir İnanır, Kadir İzmir mi bitirdi o da? Yani hani Lost biter, yerine başka dizi gelir, 24 biter falan filan diye düşünüyorsun. Ama her zaman sırtımı dayayabileceğim bir Kadir İzmir var diye düşünürken Kadir İzmir de bitti. Ünlü sinema oyuncusu Kadir İnanır. Ben asla Kadir İzmir gibi bir felsefenin savunucusu olmayı kabul etmem. Diyor işte, bakalım buyurun. Ne, hangi dağa güveneceğiz? Hepsine karlar yağıyor. Karlar yağsa gene iyi. Ya çok güzel sıyrılmış yalnız Kadir İnanır, eğer bundan şikayetçiyse. Ünlülere yüklenen bir takım şeyler var ya. Misyonlar mı? Evet. Hiç ünlü insanın umrunda olmayan bir şey olsa da onu yani bir şekilde iyi niyetli, daha doğrusu kötü niyetli olmadan yapan hayranları da oluyor o insanın. Kadir İnanır'ın işte hayranları da vardır. Kadirizm deyince akla gelen kişi Kadir İnanır. Daha doğrusu bu felsefenin adı Kadirizm falan diye böyle bir şey. Hiç Kadir İnanır'ın bir şeyi olmayabilir buna. Bir böyle etkisi. Yoktur tabii. Şöyle bir şey affedilen yapalım. Bir şey sonuçta o. Öyle de çok güzel sıyrılmış. Ama daha önceden sesini çıkarmıyordu. Niye o zaman? Kaç yıldır evet, Kadirizm bir şey. Ama işte zaman... kolay değil ya. Öyle Kadirizm bir şeyden geliyor diye. Vazgeçmek. Ne alakası var üstelik ya falan. Kadirizm'in hiç popüler olmadığı bir dönemde. Çünkü bayağı bir kan kaybetti Kadirizm. İnsanlar parça parça Kadirizm'den ayrıldı. Kadirizm hiçbir zaman popüler olmadı ki tam anlamıyla. Böyle yavaş yavaş böyle o inanış oturdu. Yani o şey kolay değil öyle bir şeyden vazgeçmek. Kolay değil. Şey yapmak. Kadir İnanır da yaşlandı. Bu arada yoğun bir şekilde Eyşan, Eyşan, Eyşan diye cevaplar gelmiş bir dinleyicimiz de. Bence sende Kenan İmirzalıoğlu tipi var esprisiyle Oktay öne geçti diyor muhteşem bir ikili de. Aa, çok güzel. Kim? Hangi dinleyicimiz? Lakabı Krojeni. Krojeni lakaplı değerli dinleyicimiz. Ha, ben biraz takım elbisemden bahsetmek istiyorum. Lütfen. Hemen bakıyorum muhteşem ikili konusu. Lehime doğru rüzgar esince hemen başka konular açılmaya başladı. Konu başka açılmayacak. Ezel konusu açılmış. Senin Kenan İmirzalıoğlu şeyini açılmış. Dolayısıyla benim de bir Kenan İmirzalıoğlu hikayem var. Şimdi sen niye takım elbise aldın falan? Nasıl? Düğünlere giymek için. Nasıl? Düğünlere derken. Yani... Ya çok kişi evleniyor. Ha işte o. Şöyle bir dolabı kontrol ettim. Takım elbise ve düğün kombinasyonu karşılamıyor. Yani tamam. Ortak arkadaşlarınız mı var o evlenecek kişiler? O yüzden çok var. Aynı çevreye aynı takım elbiseyle görünmek istemedin mi? Hatta görükmek istemedin. Yok ben biraz şey oldum ya. Tatlı bir irileşme oldu ya. Evet. Ondan dolayı bir takım elbisemi zaten giyememeye başladım. Ondan sonra dolayısıyla onun yerine. Yani, şu an giyecek takım elbisen yok mu senin? Var. Şu an var. Şu an gönül rahatlığıyla diyebilirim. Var diyebilirim. Aldın yani. Aldın. Aldım. Öbür takım elbiseler ufak mı gelmeye başladı? Ufak ya. Ne oldu? Bir tatlı bir şey hissediyorum orada. Bir... Yok canım senin lacivert çizgili takım elbisen eğer bir mafya dizisinden şey gelmezse. Lacivert çizgili zaman. Benim yok. Onu giymiyorum canım. Yıllar önce bize hediye verilenden bahsediyorsun. Lacivert çizgili takım elbise mi almıştın? Lacivert çizgiliyim. Bir gri ve üstünde. Niye benim kahverengi takım elbisem konu oluyor da senin ne aldığını ben hiç hatırlamıyorum. Ben onu çünkü bir kere giydim ve bir daha giymedim. Ben de bir kere giydim falan. Nasıl bir kere giydin Oktay? Bir kere giydim. Bir kız istemeye bile onunla gittiğiniz kendi ağzından dinledim. Ceketim yoktu o zaman. Pantolonla gittim. Vallahi kusura bakma yani. Başka bir asker dönüşü olduğu için hiçbir şey uymuyor. Hiçbir şey olmuyor. Peki çok asker dönüşü o şeyin var. Eskisini verip yeni kendi boyutuna uygun olanı alan yine Oktay Demirci değil miydi? Evet çünkü başka ürünü teşekkür ederim. Başka sorum yok. Ege söz sözü sende sanırım şey yapabilirsiniz. Senin takım elbise maceram. Şimdi benim takım elbise maceram çok kalite bir dükkana gittik affedersiniz. Üstünüze afiyet. Bugün mü? Bugün. Süper bir adam. Hakikaten yani inanılmaz bir satış. Gene senin aklını çeldiler değil mi? Benim aklımı çelmedi aslında. Hakikaten gönlümü çeldi diyebilirim. Süper bir adam dediğine göre. Zaten Fahir ya o adamlara sinir oluyor. ya da aşık oluyor. Yani çok seviyor daha yani arası evet, yok. O, evet. Yani o çok güzel bir benzetme yaptın. Aşk burada bir metafor sonuçta. Güzel bir metafordu. Bence bunu bir kenara yazın. Şimdi orada... Bir de metafor bankası oluşturayım o zaman. Şimdi bir de bizim mesela benim kullandığım metaforları veya senin kullandığın metaforları Fahir'e açıklasın. Ya aslında... O daha güzel oluyor. Biz Uğur'a damatlık almaya gittik açık söylemek gerekirse. Fahir. Rol çaldın. Rol çalmadım canım. Rol çaldın. Ne bunun rol çaldın? Rol çalma. Ne rol çalacağım? Önce onun damatlığını aldım. Ondan sonra orada el üstünde tutulması gereken adam var ki ben de aslında bir şeyler ve kıskandım. Damadı kıskandım. Ne kıskanayım canım? Aynı yerden mi aldınız? Aynı yerden aldık. Bence tamamen satışçının başarısıdır. Satışçı zaten biz şey olduk canım. Senin gözlerindeki kıskançlığı görmüştür. Ben buna da bir takım satarım demiştim. Hayır canım ben kendim söyledim. Ben de bir şeyler alacaktım dedim. Beni de seninle ilgilenmediği zaman mı söylüyor? Evet işte ya öyle olmuş. Benimle niye ilgilenmiyor ya? Beyefendi işte bu böyledir. Aslında damatlıklarda şimdi şöyle şeyler var falan diye Uğur'un üstünde oynuyorsa şurayı da şöyle yapabiliriz falan kollar manşetli olsun falan derken. Bu bende daha güzel durur. Kenardan kıskanmış. Yalnız beyefendi ben de bir şeyler alayım diye. Mı dedim. Ya ben de bir şeyler almayı düşünüyorum dedim. Alacağım demedim. Kesin katli bir şey söylemedim. Ondan sonra... Tuna Bey hakikaten işinin erbabı yalnız aşağıda da şovunu çok güzel yaptı. İki kat yani erkek reyonun üst tarafta aşağıda bir şov yaptı. Ne yaptı? Çünkü işte yaklaşık ben meblağ vermeyeyim de sağlam bir meblağı oraya verildiği için aşağıda hani satışçı olarak onlar şey yapıyorlar. Aşağısı neresi? Yukarı aşağıda kasa. Aşağıda kasa var. Anladım. Kasada şöyle biz de şeydik biz aşkımız o kadar pekişti ki Tuna Beyciğim valla daha sık görüşelim falan noktasındaydık birbirimize sarıldık falan. Rol çalmak için ne yaptın şaşırmış. Neyse şöyle bir şey şimdi tabii benim fiziki nedenlerden ötürü takım elbiseler olmuyor. Evet. Çünkü senin fiziğindeki adamlar genelde atletle dolaşıyorlar ve güreşten önce atleti yırtarak ringe çıkıyorlar. Valla ben de hakikaten sıkıntı bir iki tane de affedersiniz damatlığın aynısından neredeyse birebir aynısından denedim olmadı. Tam mavi kıskan. Mayo var mı demiş Fahri zaten dükkana gel. Nasıl mayo ya böyle hani yukarıdan geliyor askılı bir de bunun kırmızısı oluyor bir ondan alacağım. Ondan sonra neyse adamcağız böyle gitti yığdı önüme yığdı elinde ne varsa yığdı. Yıl yıl takım elbise. O yıl yıl takım elbiselerden bir tanesi ımıl ımıl göz kırptı bana. Şu çok güzel olursa bir giydim, bir çıktım dışarı. Yemin ediyorum adam şey dedi. Nereye çıktın? Kenan İmirzalı oğlusunuz siz. Bana yanlış yapmayın. Yalan söylemeyin. Üstelik de sevgili dinleyiciler hemen buradan net bir şekilde açıklayalım. Ezel demiş. Yani Ömer değil. Hapisten çıkan Ömer değil. Ezel. Ameliyat sonrası. Ameliyat sonrası gerçekten... Bir güzel oldu, bir güzel oldu. Hakikaten ben de zaten o ezel esprisinden sonra dedim iyi bari bundan bir tane şey yapalım diye. Çünkü onun takım elbise böyle bir havası var ya. Adam jilet gibi geziyor sürekli. Böyle doğru. İmkan verilince ben de jilet gibi gezebilirim. Kot pantolon tişörtten gına geldi. Arkadaşım ben artık ne yapacağım ya? Ve sonuçta ciddi bir meblağ burada vermek istemiyorum ama helali hoş olsun Tuna Bey diyorum ve firmasına. Birkaç bilezik parasını mı aldın? Birkaç bilezik parasını aldım hakikaten. Ne renk takım elbise? Şimdi şunu söyleyeyim. Siyah değil mi Fahir? Değil. Ay çok korkuyorum. Tuna Bey şey yaptı. Şu anda çok korkuyorum. Bir de beyaz ceket kombinasyonu yapmak Fahir. İster misiniz dedi. Gerçekten mi? Ben dedim o yapıldı. Yılında. Bak genç de değilsin artık. Ya bu genç tip, değilim. Bu tip şeyleri kaldıracak. Ben anladım. Yaşta değilsin Fahir. Ne renk hadi tahmin edin. Ben anladım yani ve... Bu nedir? Bu yazlık düğünlere giymek için bu keten rengi o taba mı deniyor ona? Deve tüyü mü deniyor? Değil tam olarak öyle. Tamam ben de tahminde bulunmak evet. istiyorum. Açık renk. Ama benim tenim biraz koyu ya bir güzel durdu. Açık renk. O kadar güzel oldu ki. Hakikaten görseniz siz de seversiniz. Krem rengi mi yoksa? Krem. Yok beyaz ceket dediğine göre. İşte şu beyaz ceket değildi. Beyaz duvardaki ceket. Şeyler panolar renginde mi? O panolar değil. Değil. Sevgili dinleyiciler muhteşem ikili adlı televizyon programında o panolardan olacak bütün stüdyo. O zaman göreceğiz. Yani keten rengi göreceğiz. Değil. Keten rengi değil. Ama açık bir renk. Görmeniz yakın, lazım. Beyaza ya. Yakın mı? Beyaz. Krem mi? Bazı yörelerde krem diye geçer. Kirli beyaz. Ama biraz kiri fazla gibi düşünün. Sadece damatlık alan arkadaşının değil gelinlik alan arkadaşını da kıskanmışsın o zaman. Tabii. Yani, yok hayır. Kıskanma yok. Kıskanma diye bir şey değil ama yani güzel oldu aslında. Hayır, pantolon da mı? Takım mı yani? Takım, takım sadece mı? Hayır hayır. Gri mi? Açık gri mi? Çok açık gri. Açık uçuk gri. Kese kağıdı dediğimiz. Parlaklık parlak var mı? Kumaşla ama. Yok yok desenler. Ya bir ciddi söylesene. Vallahi ciddi rengi ne? Kese kağıdı. Kese kağıdı. Tamam işte. Yani duvarda geçince kese kağıdı oluyor. Takım elbisede geçince ne oluyor bilmiyorum. Şampanya olur. Sana söyleyeyim. Bordürü var mı? Bordürü yok. Yani şeyler var, desenler mesela var. Ne tip bir ayakkabı olur onun altına? Oradan bir gözümde canlandırmış. Hocam onun altında ne istersen o olur. Ne, o derece açık. Bukalemun gibi bir takım elbise. Nasıl nasıl? Nasıl denilmeden nasıl nasıl denilmesine şahit. Fakir, hamle bırakmıyorsun karşındakini. O kadar hızlısın. Büyük rock yaptın. Peki şey mi böyle ince kumaş mı yoksa bildiğin takım elbise? Emkime mi diyor? Bildiğin kumaş takım mı? Elbise kumaşı canım böyle şey gibi durmuyor. Buruş buruş olmuyor. Buruş. Henüz o noktaya gelmedi. Kahverenginin tonu o zaman. Çok güzel Ege'cim bunu diyor. Kahverengin tonu değil, gri griler. Hayatta sadece siyahlar ve beyazlar yok dedi Tuna bana. O zaman kese kağıdı değil, kese kağıdı grisi mi? İşte kese kağıdı sarımsı bir şey değil mi? Anlamadım. Hayır, kese kağıdı grisi. Duvarda kese kağıdı. Ya öyle bir moda varmış bu ara, kese kağıdı modu. Kese kağıdı giyinmek mi? Ya kese kağıdı rengi diye geçiyor duvarda. Mesela ne diyelim? Normalde nereye? Duvardaki rengini anlat o bize ya. Duvarda normalde, kese kağıdı. Yani böyle... Mesela manava gittim ben. Biraz daha basit. Basit konuşalım. Manava gittim. Domates hangi aldım. Sebzenin rengi? Domates aldım. Adam dedi ki bunu kese kağıdına koyayım mı abi dedi. Çok iyi olur. Manav Bey dedim. O bildiğin ve kese kağıdı değil. O renk mi? O değil. O bildiğin kese kağıdı da değil. Değil, duvardaki kese kağıdı diye söylüyor çünkü. Duvarda evet. Örnek var mı? Biz sanki bütün katalogları biliyor muyuz? Boya kataloglarını. Canım zaten katalogda da kese kağıdı diye yazmıyor. Bak başka konu şu anda geçiliyor. Çok korkuyorum. Renginin ne olduğunu öğrenemeden biz bir yerde göreceğiz. Yani gri, gri ve gri'nin tonları gibi düşünün siz. Kaç tonu olabilir bir takım elbisenin? Alacalıymış böyle. Kademe kademe. Ya şey var işte, koyular var, daha açıklar var, böyle biraz daha açıklar var. Nasıl? Çizgiler. Çizgili mi? Petit kareli. Petit kareli mi gerçekten falan? Yani petit derken bayağı bir petit nedir Fransızca'da? Küçük değil mi? Küçük evet. Petit. Kare nedir? Bildiğimiz kare. Peki bir şey soracağım Fahir. Gerçekten petit kareli mi? Petit kareli. Petit kareli bir takım elbise aldığına göre sen muhteşem ikili programını Behzat Uygur'la mı yapmayı düşünüyorsun? Ya tam olarak öyle diye düşünmeyin yani. Hakikaten güzel bir petit. Çünkü Süheyl Uygur takım elbiselerini toplayıp ben artık yalnız çalışmak istiyorum dediği için Behzat Uygur'un yanına ben de petit kareli takım elbise var diyerek mi gidiyorsun? Ya şimdi petit karenin şöyle bir güzel tarafı var. Çok büyük petit kareler değil yani. Gerçekten. Bir şey soracağım Fahri. Petit karenin ne tip güzel avantajları var? Onları bize biraz anlatır mısın? Neden petit kare tercih ediyorsun? Neden petit kare? Tuna Bey'in söylediğilerinden de yola çıkabilirsin. Bu senin modası bu dedi. Sen gerçekten buna mı yok canım, ikna oldun? Ya onu olur muyum öyle ya? Ben çocuk muyum ben? Bu senenin modası bu. Ay iyi o zaman hadi her tarafıma petit kare. Bir de koluma petit kare. Çocuk mu ikna olur? Ne olacak? Modayı takip etme diye bir şey var. Modayı takip ediyoruz canım biz. Nebahçehre'den falan modayı takip ediyoruz. Ama şey şöyle söyleyeyim. Yani biraz daha büyük olsaydı almazdım ama petit kare gerçekten petit kare. Yani petit'in hakkını vermişler. O yüzden kabul ettim yani. Ama güzel durdu. Açıkçası bu sene pek çok günde de bir arada olacağız. Bu sene de ayrıca moda. Moda olacak. Ben ten rengi veya pudra rengiymiş bu senin moda rengi. Hadi buyur bakalım. Ten rengi mi? Senin satmış olmasın adam geçen senenin moda rengini sana. Yok canım, geçen senenin değil, bu senenin ürünüydü. Çok mu para verdin Fahir? Bu göreceli bir şey tabii. Yani çok karelerle ya. Pek... Yayın sonuna kadar öğrenemeyeceğiz ama karelerin pötiliğiyle yani. Ters orantılı bir evet. Para verildiğini tahmin ediyorum. Sayısı çok ya. Şimdi kare pöti başına alıyorlar. Kare pötüleştikçe oraya giren kare sayısı ve dokuması falan derken tabii işçiliği artıyor. Ben sana söyleyeyim 180. 180 adet pöti kare mi var? Hayır yani santimetre kareye düşen ilmek sayısı ya da milimetre kareye düşen ilmek sayısı. Bu tip rakamlarla seni gene sarhoş ettiler değil mi? Bu mesela bir önceki takım elbisende kaç taneydi Fahiro? 120. Nasıl biliyorsun bunları ya? Nerede yazıyor? Benim takım elbisemde hiçbir yerde yazmıyor. Adam ilmik sayısını %50 arttırmış. Otomatik ben fiyatta %50 artmış oluyor. Gerçek mi? Ya gel, ya, şey değil. Gömlek aldın mı? İçine bir güzel gömlek vermiştir o sana. Verecekti de tam şey yapamadım. Hayır, yakışmadı. Bu sana yakışmadı. Hatta ayakkabıyı da vermek üzereydi de. Ben orada kendime ket vurdum. Daha doğrusu Uğur bana ket vurdu. Hatta abi, ket vurmadı da enseme şöyle bir şapla. Ne yapıyorsun lan sen diye. Bence Uğur şey demiş. Abi bana takım elbise, damatlık almaya gelmiştik. Sen niye önüme geçiyorsun? Bak daha kemeri seçemedik falan dedi. Evlenecek olan arkadaşın Uğur. O ne aldı? Damatlık. Normal damatlık yani siyah mı aldı yoksa? Ya şimdi oradaki Tuna bizi şeyden vurdu ya. Abi sen şimdi normal siyah bir takım elbise al. Biz buralara şerik geçeriz. Sonra işin bittikten sonra yani düğünden sonra sökeriz. Cayır cayır girersin. Nereye şerit geçiliyor? Yakalara. Yakalara. Smokinimsi bir şey mi yapıyorlar? Hayır, smokin haline geçiyor. Satenli bir şey. Evet, düğmeler değişiyor falanlar filanlar oluyor. Ve bunun karşılığında da hiçbir bedel alınmıyor. Öyle olunca biz orada hakikaten çünkü birisi evleniyorum dediği zaman herkes bakayım bunda para verdir buna birliğe beş vereyim dedikleri olduğu için hı hı. İlk kez böyle bir cana yakın bir can şenliği oldu bize. Sağ olsun onun sayesinde güven aşıladı. Ve yani normalde aynı kumaşın smokini diyelim 2 liraysa bu 1 lira. Yani öyle de bir güzelliği oldu. O yüzden o etkili kuşaklı oldu. Mı peki? Aha, kuşağı var mı? Kuşağını bulamadık. O takım elbiseyle ya ben beraber satılmıyor değil mi? Aha. Takım elbiseyle beraber satılmıyor. Ayrı satılıyor da kuşaklar bitmiş yani. Kimse yani Ankara'da bir kuşak sıkıntısı çekiliyor. Papyon kuşak sıkıntısı var. Damatları buradan duyuralım. Ağustos'ta hangisi? Düğünler az olduğundan Ağustos'ta kuşaklar artacak piyasada. Bu arada kuşağa yatırım yapacaklar da buradan kendilerini ayarlasınlar. Resmen şey yapıyoruz buradan. Bizim yaptığımıza ne denir? Rant sağlamak denmez. Ne oluşturuyoruz polimik biz burada? Polimik değil. Şey değil. Neydi? Biz burada bir şey oluşturuyoruz. İktisatçı olan spekülasyon yapıyoruz. Evet. Spekülasyon. Kuşak spekülatörleri diye adımız çıkacak. Peki şey spekülasyon kuşağı. Böyle bir program ismi. Onu ikinci program olarak, yan program olarak verebiliriz öneri olarak. Tamam. Anlatıyordun. Sen bir şey soruyordun. Kuşak papyon diyordun. Kuşak papyon. Bir garsonla ne farkı vardı bu şeyin? Şık damat, smoking giyen damadın. Bir farkı vardı ya, net bir fark vardı. Ya bence şık bir garsondan şık bir damadın hiçbir farkı yok. Var var. Bir şeyle ayrılıyor. Yani ya kuşağın evet. Rengi mi yoksa papyonla kuşağın uyumu mu? Öyle bir şey dinleyicilerimize soralım aslında onu. Çünkü ikiniz de boş boş bakıyorsunuz. Ben biliyorum. Beyaz papyon. Beyaz papyon kuşak ne? Siyah mı? Beyaz papyon takmıyorsun. Siyah papyon. Bir tarif et. Yani damat ne yapıyor? Garson ne yapıyor? Ya damat ne yaparsa yapsın. Damat. Siyah papyon takıyor. Beyaz kuşak, beyaz papyon galiba şeyde. Hizmetlilerde oluyormuş. Ama o da yani her yerde değil. Belli bir saray erkanında veya bir protokolde geçerli olan bir şey. Diye duyduğumu hatırlıyorum bir yerlerden. Ben sanki kuşakla şeyin papyonun uyumuyla alakalı bir şey var diye zannediyorum. Yani böyle bir... Uyumsuz garson... olursa garson oluyorsun, uyumlu olursun. Hayır ikisi de uyumlu. Da işte biri bir şeyle sağlıyor uyumu, diğeri başka bir şeyle sağlıyor. Yo, o zaman garson da şeydir, beyazdır ben onu söyleyeyim. İşte bu şu düğün arifesinde olduğumuz bugünlerde çok tehlikeli bu sanırım da açıklamalar. Ya bu hayır şey çok fena ülkemizde ben ona çok üzülüyorum. Bir soralım mı onu? Sor. Sevgili dinleyiciler garson nasıl oluyor? Smokinli garson, damat nasıl oluyor? Tabii ikisi de şık. Yani şık bir garson ve şık bir damattan i̇kisini bahsediyoruz. İkisini birbirinden nasıl ayıracağız? Evet ikisini birbirinden nasıl ayıracağız? Yanında gelin olmadığını veya elinde hesap şeyi olmadığını düşünelim. Adisyon tutmayan bir adam olduğunu düşünelim. 444-2406 telefon numaramız. Galiba Twitter'a da yazdık değil mi? Evet. Peki. Tamam buyurun Fahri Bey. Şimdi şöyle bir kötü taraf var. Ülkemizde smoking giyme alışkanlığı yok. Bence her bir erkeğin gardırobunda muhakkak daha önceden bu konuyu konuşmuştuk. Mercedes'e bir kazak vesaire falan demiştik hep ama bir smokinin de bulunması gerektiğine kani oldum ben. Kanaat getirdim. Dolayısıyla da smoking giyme alışkanlığının canlandırılması lazım. Mesela bakıyorum böyle filmleri seyrediyorum falan yurt dışında herkes smoking giyiyor. Ama mesela bizde öyle bir şey olmasın diye insanlar dikkat ediyorlar özellikle. Hatta giyecekleri varsa da giymiyorlar smokingleri varsa bile. Nerede mesela film ne filmi izlemiştin? Mesela bir film izlemiştim. Yani mesela Balo'da geçen bir sahnede. Balo'lu bir sahnede. Mesela öyle bir şey. Orada herkes smoking giyiyor mesela. O çok hoşuma gitmişti. Garsonuna kadar smoking giyiyor. İşte bak adamlar ne güzel halletmişler. Smokingde esas olan genel tartışmada siyah saten papyondur diyorlar. Smokingde bir yaratıcılık, bir şahsi dokunuş arayacaksan onun yeri smoking değil diyorlar. Neresiymiş? Siyah saten papyon. Yani smokin böyle bir standart kıyafettir. Şey gibi düşün. Yani smokin zorunluysa eğer hı hı. Sen smokin giydiğinde şey yapacaksın. nasıl böyle bir asker şey yapamazsa, abi ben de madalyalar omuza değil de hoşluk olsun diye böyle cep üstlerine dizdim falan diyemeyeceğin gibi, smokinde de öyle ben de siyah dışında başka renge girmeyelim diyor modacılar. Siyah papyon olması olmazsa olmaz. Hı-hı. Yani. Beyaz kuşak, siyah kuşak önemli değil. Evet. Peki bu şey fırfırlı ceket, daha doğrusu yırtmaçlı ceket, o frak mı oluyordu? O uzun olunca smoking, frak mı? Evet, frak, farklı. Uzun olana frak deniyor. Smoking ceketi kısa ve yırtmaçsızdır diyorlar. Ha, bak işte bak. Böyle şeyleri var. Smoking'in 3 çeşidi vardır. Sivri yaka, tek düğme, kruvaze. Ha, sivri yaka, tek düğme, kruvaze yani, ve şal yaka. Klaviç yaka dedikleri. Hı-hı. Şal yaka dedikleri böyle fış diye şerit gibi geliyor yani. Şal yak, evet, diye geçer. Şal yak diye geçer. Daha böyle şey gibi. Ne derler ona? Röpüşambr yakası falan aynen, gibi aynen, oluyor. Aynen, aynen, çok aynen. Güzel yakacağız. Kruvaze'de işte üst üste iliklenen ceketler en çok tercih edilene, hepimizin aslında gözünde canlanan sivri yaka, tek düğme. Ondan sonra pantolon modeli genellikle pilesiz. Ve paçalar kesinlikle duble paça olmamalıdır. Olmayacak diyor. Tabii canım. Duble paça ne demek ya? Duble paça diye bir şey kalmadı. Yani. Peki Fahri, sen şimdi yarın giyer misin mesela o takım elbiseni? Giyemem. Neden? Daha hı? Değil hatta. Tamam, yani yarın değil mesela bugün Şöyle diyor, papyon rengi genellikle siyahtır ancak farklı bir renkte tercih edilebilir. Kuşak kullanılacaksa kuşakla papyon aynı kumaştan ve renkten olmalıdır. İşte tamam. Smoking gömleği düğmeleri ve kol düğmeleriyle set olarak kullanılır. Yarı değerli Swarovski taşlı kol düğmeleri smokine ayrı bir zenginlik katar diyor. Swarovski taşlı diyorsun. Gelen özel bir maili okuduk. Bize firmalar mail gönderiyor. Onu okumuş bu, oldum. Bu taşlara şey, bu marka değil de jenerik gibi bir şey oldu. Herhalde da ondan işte böyle sahte pırlantaları falan böyle deniyor. Ondan sonra gömlekle ilgili ayrıntılar falan da var da. Gömlekle ilgili ayrıntılar neymiş yahu? Smoking içine gömlek pliseli de olabilir diyor. Pliseli dediği şöyle. Pliseli dediği. Gömlek kol boyu mutlaka ceket kol boyundan uzun olmalı. Kol düğmeleri görükmelidir diyor. Görükmeli. Kim yazdıysa artık. Ve girerken de gösteriyorsun mesela, o kapıda duran şey var ya. Bu görüküyor değil mi diye o kapıdaki görevliye gösteriyorsun. Görüküyor efendim, buyurun diye son derece nezih yere davet alıyorsun. Bu kim ne zaman yazmış bunu anlamıyorum da. Pot pokeri tarif ediyor sanki Red Kit'teki. Şey diyor, smoking yelekli ise yeleğin ön kısmı klasik yeleklere göre daha açıktır. Gömleğin daha iyi görünmesini sağlamak için. Yeleğin iki cebinden birine zincirli saat koymak kıyafete ayrı bir zarafet katar. İç cebine de silah. Böyle ama küçük silahlar oluyor ya, kumarbazları yani, kullanıyor. Veya o çakmak Red olabilir. Kit'ler. Çakmak zincirli olabilir. Saatin... Köstekli saat mi? Köstekli saatin en... Yani nasıl diyeyim? Bir insanı... rezil edecek durumu şey galiba, ucunda saat olmadan zinciri kullanan adam mesela. Aha. Ve foyası çıktığını düşün mesela, son derece nezih bir yerde olduğunu düşün. Ama köstekli saat de güzel bir şey. Köstekli saat çok güzel bir şey de, saati olmadan, hatta kösteği de olmadan sadece zinciri takmış sırf aksesuar diye ya. Ayıp mı mesela? Mesela gidiyorsun, sen bunu görüyorsun, bir adamın tipine bakıyorsun, bir saate bakıyorsun. Belli yok orada bir şey. Bir de öyle bir ağırlık falan da yapmamış ya. Hop çekiyorsun, zincirin ucu boş. Boş geliyor. Veya belli etmeden çekiyorsun. Sallanıyor bütün gece. Ne olduğu adamı rezil edersin. Fark etmeden. Ama yani... mesela aksesuar mantığında onun işte fark etsen bile çıkartmaman lazım. Sen karşıdaki adam olarak. Çünkü zaten adam onu aksesuar olarak koymuş oraya. Yani senin adamla ne alıp veremediğin var ya. Saate bakacağım diye değil ki. Ya öyle bir şey yok. Bu yazı herhalde bayağı bir eskiden kalmış. Eski. Evet. 100-150 yıllık bir yazıdan. Anladığım kadarıyla smokinle ilgili moda yorumları da çok sık yapılmadığından 50 yıllık yazıyı bulup internet sitelerine koyuyorlar büyük ihtimalle, uzman görüşü diyerek. Ama bir şey soracağım. Sen takım elbiseni papyonla mı giyeceksin? Şeyle mi? Kravatla mı? Hangi takım elbise? Pötikareli mi? Pötikareli. Pötikareli papyonla giydin mi ya? Gerçi pötikareli bir tane papyon vardı da o kadar şey yapmayayım dedim. Benim dünyada özendiğim şeylerden biri galiba, çok da özenilecek, çok da gözümde büyütüyorum, o kadar bir şey olmadığını tahmin ediyorum ama, papyon bağlamak. Papyon artık bağlanmıyor. Bağlanmıyor canım papyon. Hazır papyon şerisi işte, pıt pıt geçiriyorsun. Hazır papyon tamam. Hazır işte, papyona daha dayanmaz. Hazır papyon esprisi yok. Ben mesela şimdi arkadaşımın düğün fotoğraflarına bakıyordum da Twitter'da. Twitter diyorum, özel bir sosyal paylaşım sitesinde. Ne diyorum? Özet geçiyorum. Facebook'ta. İşte böyle düğünün başında jilet gibi işte papyonu falan smokiniyle çıkıyor gelinle beraber. Ondan sonra gecenin fotoğrafta tık tık tık tık tık ilerliyorsun. Gecenin sonuna doğru artık böyle danslar başlamış, eğlence başlamış. Coşkuyla beraber bazı filmlerde görürüz onu. Açılmış papyon. Açılmış papyon. Çok o bence kadar dünya... havalı bir görüntü ki. Yani açılmış papyon. Bir erkeğin gör. En zirve yaptığı yer yani bir kadının gözünde açılmış papyonlu smokinli çünkü bir erkek 10 numaradır. 5 yıldızdır. Yıldızlı pek iyidir. Bu adam hem janti, smokinli, papyonlu bir adam hem de eğlenmeyi biliyor gibi bir mesaj veriyor. Daha güzel bir kadına verilecek mesaj yok. O açılmış papyon şimdi şey gibi düşün. Açılmış kravat ne hissi uyandırır? Ortaokul çocuğu. Okuldan çıkıyor, kravat artık falan diye. Bir de kafaya böyle kapşonunu geçirmiş montla dolaşıyor gibi oluyor. Ama açılmış papyon şu kenarlarda kalıyor ve hala papyon. Böyle hafif yuvarlaktan böyle keskin hatlara böyle geçiyor. Ve onu yanlış anlayan erkekler var yalnız. Mesela önemli bir törene gidiyorlar. Daha adımını atar atmaz o havayı vereceğim diye papyonu açıyor. Öyle de gezsin istemem ben bir adamı. Papyonu yani açacağın zaman çok önemli. Çok önemli. Zamanlama çok önemli. O papyon seni rezil de eder. Rezil de. Teşekkürler. Fahir teşekkürler. Yani o yüzden zamanlama da çok önemli. Papyon bağlamak çok önemli. Yani bir erkek papyon bağlamayı biliyorsa o adam artık zaten bütün meseleleri aşmış. Son mesele olarak papyon meselesini de geride bırakmış. Ama biz ülke olarak zaten kravat bağlamada bile çok geriyiz. Yani biliyorsun bir çocuk ortaokula başladığında kravatı bağlanır. Ortaokulu bitirdiğinde o kravat çözülür. Liseye başlarken kravat bağlanır. Yani çoğu insan açmıyor kravatlarını. Tabii canım öyle bir yağlı kravat vardı bizim sınıfta. Parıl parıldır bir de o kravatlar. Hakikaten yılların birikimi. Yağlı kravat dediğin mesela yemek yerken mercimek çorbasına mı girmiş? Her şey yaşanmış o yaşanmış kravat. Yaşanmışlıklar taşır yani. O. Yıkanırken de düğümü çözülmeden yıkanmış. Çünkü mahallede kim bağladıysa artık o ustası bağlayan ustasıymış falan diye. Bir de ben kravatı... Ben şimdi bağlarken çok şey zorluğu çekiyorum bazen. Yani yıllar içinde oturdu. Şimdi o bir maharet, el becerisi gerektiriyor. O uzunluğu ayarlama hadisesi var ya. Evet doğru. Yani adamına göre değişiyor. Kimisinin üst bedeni küçük oluyor, kimisinin büyük oluyor. Kravatın uzunluğu var, incesi var. Ne diyeceğiz bilmiyorum gari. Yani o hakikaten yapıyorsun, tam çıkaracak. Bir de sıcak bir havadaysa onun yakaları ya çok daha pratik bir şey olması lazım. Gerçi eskiden hatırlarsınız cırcırtlı kravatlar vardı. Hazır bağlı, ucu şey. Tık. Olur mu işte o cırcırtlı kravatlı cırcırtlı papyon aynı şey. Yani papyonu olan... Hiç güzel bir şey değil. Papyon da yine kaldırdı da kravatta şeyin boyu sabit. Dediğin gibi Fahir. Gövdesi, büyüme çağında mısın Oktay? Gövdesi şey olan uzun... Efendim? Kendine göre alıyorsun. Onlar da boy boy satılırken de öyle cırcırtlı olduğu için. Yani düğümü üstünde. Anladın? Düğümü üstünde. Yok anlamadım ne? Biraz daha anlatsın Fahir. Böyle bir düğüm var. Düğümü üstünde. Yok ama... yok özet geçti. Yani 40'lığı var 50'liği var mesela. Veya 30'lu var. Ver oradan bana bir. Beşliğini alabilir miyim ben? Yani her gün kravat bağlayan erkekler bir şey yapıyor. Ne? Bu kravat şu düğmeye kadar geliyordu diyerek eğer boyun ölçüsünde geceden sabaha bir değişiklik olmuyorsa onu bağladığında istediği ölçüyü yakalıyordu kravatta. Ben şeylerin hayranıyım. Kravat bağlamayı bilen ve erkekten daha hızlı bağlayan kadınların. Erkeğin üstüne bağlayan kadın mı? Aa işte o kadın var ya. En makbul kadındır. O da filmlerde yani. Gördüğümüz bir sahne. Hayır bir de kravat. Harika olmuşsun tatlın diye böyle kravatını bağlayan kadın. Ama onu şey adam gibi. Beceremediği için düzeltme yapar orada. O bence biraz yönetmenin de esprisi olabilir. Şey gibi mesela kadın kollarını sıvayarak ya da adam kollarını gömleğin şeylerini kollarını sıvayarak vakit geçireceğine ve o konuşmayı öyle yapacağına öyle bir diyalog kuruluyor da. Gerçekten öyle onu yapan mesela içeri gidiyor kravat. ...la beraber kadın. Ondan sonra hemen geliyor... ...30 saniye sonra elinde... ...mükemmel ölçülerle... ...bağlanmış bir kravat. Perfect tie dedik. Aynen öyle. Ama adam şöyle bir şey... Onu, ...bir şey yapıyor falan. Şöyle bir şey var... ...siz kravatı bağlayan insanlarsınız. Nerede bağlarsınız? Havada. Yani havada. Ben dizle bağlamam mesela. Öyle sen? Bir boyunda bağlarım. Ben de dizle bağlarım. Şimdi filmde oynadığını düşün. Nereden kolay dizini şöyle koymuş burada. Dizini bir boyun haline... ...kendi boyunu haline getirmeye çalışan... Hakikaten çok çirkin bir görüntü. O yüzden zaten hiç haz etmiyorum. Ve sadece bana çocukken dizimde bağlamayı öğrettiler. Başka metodu öğretemediler. Birkaç tane internet sitesinde ve bazı dergilerde kravat bağlama teknikleri diye gördüm. Beceremedim. Bildiğim tek metot var. O metotla da yapmak zorundayım. Çok kadınlar hatırlarsın. Nasıl öğreniyor? Ben bunu bilmiyorum. Yani mesela anneler mi öğretiyor kızlarına? Ya da babalar mı? Mesela kız babaya düşkün olur derler ya. Bu tip çok bilinen şeyleri... vurgulamakta da zarar görmüyorum programda. Mesela kız babaya düşkün olduğu için mi acaba şey olur? kravat bağlamasını. Nereden biliyorlar? Yani kravat şöyle benim annem bilir ama o da şeyden kaynaklı. Zaten hani 3 tane erkek çocuğu büyüttüğü için bende de şöyle bir kriz oldu. Oradan zaten anlaşılıyor. Ortaokuldayken o kravatı ben bir şekilde bir gün açtım. Tamamen benden kaynaklı bir hatadan dolayı. Ve okula gideceğim. Kravatı bağlayamıyoruz ve gündüz saati de insanlar hani genelde erkek işinde, tabii ben bahsettiğim yıllar önce, herkes işinde gücünde olduğu için normalde kimseyi bulamaz. Orada hakikaten takır takır ben panik halindeyken annem gelip çat çat çat bağladı böyle tak. Verdi elime kravatı. Enseme de şaplığa vurdu gönderdi. Vallahi işte ben o kadınların da hayranıyım. Yani mesela sen bir kadın aksesuarı olarak hangisine hakimsin Fahir? Bir kadına mesela bir böyle bir ne bileyim kravat gibi yani bağlanıp verecek hemen gömlek hazır giyip değil de böyle bir neye hakimsin kadın kıyafetinde erkeğin kullanmadığı? Oktay ben nereden hakim olayım? Buradan çok yanlış çıkarımlar yaparlar. Eşarp bağlama da bir sana. Canım yani nasıl bir yanlış çıkarım olabilir? Hiç önemli değil. Eşarp bağlar mısın mesela? Bazı babalar var mesela çok güzel saç örgüsü yapıyorlar. O kızlarını okula gönderirken mesela annesinin yapamadığı o şeyi babalar çok güzel saç örgüsü yapanlar var. Yani saç örgüsünü mesela hani Alin'le ilgili her konuda bürgeyle başa başızdır mesela. Hani yemek hazırlama, yemek yedirme, giydirme, soyma, yıkama falan filan hepsini yapıyoruz ama saç örme meselesine tamamen yabancıyım yani. Nasıl örülür? Yani örmeyi biliyorsun teknik olarak. 3 tane alıyorsun oradan oraya falan ama onu ortalaması, şey yapması, balık sıkılığı, evet. Sıkılığı, ondan sonra işte tokaya elimiz alışmamış. O yüzden öyle bir sıkıntı var ama kadın kıyafetinde hakimiyet... Yok işte erkeklerin öyle bir şey yok. Kadınların öyle bir özellik olarak çıkıyor. Yani filmlerden gördüğüm kadarıyla kadınlarda fermuar sorunu var. Sırtta mesela fermuar var. Aman o da yani... Ama onu eti sıkıştırmadan insanın onu çekebilmesi de her baba yiğidin harcı değil. Çünkü maazallah sırt yanlış oraya tabii sırttaki o deri bir sıkışır şeyin altına. Hafazan Allah defa hayır. Valla o ne kadar pis bir acıdır o. Anladığınız kadarıyla şu anda garip bir duruma düştün işte Fahir. Kendi kendini açıklarken. Windsor tipi mesela bağlama varmış. Aa, evet şato. Şato tipi bağlama. Çok havalıymış. Ben kravatı böyle bağlamıyordum. Yeni öğrendim. Nasıl öğrendim? Ama mesela geniş uç A. Aşağı yukarı 30 santim. Dar ucun aşağısında uzanmalıdır diyor. Sen orada ne şekilde aradın? Kravat bağlama sanatı mı? Papyon bağlama sanatını aradım ben. Kravat çıktı. Şansına. Ama papyon bağlama teknikleri de var. Hem de birden çok teknik var. Bir de bu kravatta başka bir tip var. Böyle muskaya benzeyen bir bağlama var. O bayağı bir dolandırıyorsun kravatı. Muskaya benzetmek kolay. Eski moda. Evet. Mesela şeyde vardır o. Kalın kravatı. Görünen mi? Kalın görünen. Hani, ucu ipince ama. Levent Kırca'nın Nevra Serezli ile bir filmi var. Çok eski. Evet. O avukat filmde oldu. Levent Kırca'nın kravatı öyle bağlanmış. Avukat olduğu hakikaten. Hı-hı. Aklınızda olsun. Nasıl derseniz onu araştırın. O filmi bulmanız. Levent Kırca'nın Nevra Serezli filmindeki kravat modelinden istiyorum diye şey yap. Bir de ortası şey böyle ortası çilekli o mu? Yok ortası böyle çukur olan. Yani daha doğrusu yukarısı biraz geniş, aşağısı yukarıya nispeten biraz daha dar olan ve kravatın aşağı inen kısmında da başında tatlı bir ülüğü olan kısmı ülük var. Ülük mü? Ülükle bayağı rahatsız oldum. Ülüğü işte öyle bir çukur şey gibi hani. Çukur çimen. Mesela sürahinin nasıl vardır? Nesi vardır? Nereden su dökersin? Ağzında. Ağzı değil de ülüğünde. Ya yaz TDK'ya yaz. Ülük diye bir şey var mı yok mu? Ben uyduruyor muyum? Ülük. Ülük. Ülük değil o. Gezeceğim Fahir. İbik değil o. Ülük mü deniyor ona? Ülüğü. Mesela onun ülüğünden mesela döker. İbriğin o şeyi de ülük mü denir? Ülük denir. Ya hayır. Ona ülük mü? İbriğin ülük. O sapına ibrik. İbrik sapı. Büyüğün değil ama bak ibrik. Oktay yani... benim kafamı karıştırma. Ülüğü bir öğrenelim de. Neymiş ülük Ege'cim? İbrik testi gibi şeylerin emziği, çeşme musluğu. Tamam işte o. Heh. O ülük denmez o zaman o senin dediğin sürahinin şeyine. Benim hafif çukur işte ya, hafif çukur. Hayır, ibriklerin emziğine. İbriğin diyor. Önündeki şey diyor, boruyu diyor. Ha, su konan ülüğü. Yer değil, suyu döktüğün yer. Gider borusu yani. Gider borusuna ülük denir, doğru. Evet, o ülük işte. Tamam, yani. Şimdi oturdum. Gider borusuna oluk denmesini tercih ederiz. Hayır, ibriğin gider oluk, borusu. O şey. İbriğin gider borusu diye bir şey şu anda literatüre ilk defa geliyor. Lütfen kafaları karışmayın. Aramızda tartışmayalım. Ne kararı almıştık? Bazı prensipleri uygulayalım. Dinleyicilerimizin önünde tartışmıyoruz beyler. Bu arada şeymiş. Ne? İki ağızlı testinin küçük ağzına da deniyormuş. Teşekkür ederim. İki ağızlı testinin küçük ağzına. Küçük ağzına ülüğü denir. İki ağızlı testi ben hiç görmedim. Canavar tipi bir şey. Anadolu efsanesi bir iki ağızlı testi. Ne? Ya bir ağzı geniş, bir ağzı dar. Yani şey gibi düşün. Mesela bir kişilik testiden su dolduracaksın. Ne yapacaksın? Küçüğünden koyacaksın. Mesela iki kişilik koyacaksın. Ne yapacaksın? Büyüğünden koyacaksın. Küçüğüne ne diyeceğiz bu arada? Büyük küçük. Küçüğüne ülük. Büyük ülük, küçük ülük diye olur. Oktay şaşırmıyor. Bu her böyle şeyler. Anadolu motifleri bunlar. Ben uydurmadım yani sonuçta. Neyse tamam ya. Ülük. Programımızın tamam. Son dakikalarında da sinema severlere bir müjde verelim. Papyon konusundan uzaklaşarak. Alien'ın yeni versiyonları geliyormuş. Bu aralar sinemacıların yeni özgün karakter yaratmaktansa zamanında çok tutmuş ve özlenmiş karakterleri bir şekilde gündeme getirme Robin Hood'dan sonra numarası var. Robin Hood zaten hepimizin torunları da Robin Hood izleyecekler bir şekilde. Alien'ı tekrar canlandırıyorlar. 30 yıl öncesine dönüyorlar bu arada. En son çünkü çok havalı bir şekilde bitmişti Alien hatırlarsanız. İzleyenler, sen izlemedin mi hiçbirini? Ben sonlarını seyretmedim. Galiba ikisini seyrettim. İşte o Alien Predator'a karşı falan da. Ha işte orada koptum ben. Onları ben seyretmeyeceğim. Onların Alien ruhuyla çok alakası olmadığını düşündüğüm için izlemedim ama başa dönüyorlar artık. Batman'de de öyle şeyler yapmıştı. Bu hikayenin başında ne olmuştu acaba falan diye düşünerek ama Alien'ı şeysiz düşünmek, Sigourney Weaver'sız düşünmek bir garip olacak. Ha yok muymuş? Sigourney Weaver yok. Bütün mürettebatın 30 yıl öncesinde olan olaylar bunlar biliyorsunuz. Bence yine bir şey görünür. Ama zaten special öyle bir şey var ya. Ama nasıl olacak ya? Olması lazımdı bence. Yani Alien'ı... Çünkü Avatar'da oynadı benim bildiğim kadarıyla Sigourney Weaver. Avatar'da oynamayı biliyordu. Çok sigara içiyor diye almamışlar büyük ihtimalle. Bütün seti kokutuyor demişler. Bütün seti. Çünkü Avatar'da tek şartı oydu. Kim çekiyormuş? Yine Cameron, James Cameron mı? James Cameron mı? Ridley Scott. Ne bakayım. Biz de iki yönetmen biliyoruz ha. James Cameron, Ridley Scott. Şu iki adamın Ridley adı burada. Ridley Scott. James Cameron onun şeyi. Ne derler? Kankası. Yapımcısı galiba. Demek ki Ridley Scott şey oldu. Robin Hood'dan sonra aslında çok doğru girmişiz konuya. Ben eski filmleri tekrar çakarım. Aynen öyle. Öyle dedi. O gazı da kesin şey vermiştir. O sıkıcı adam var ya. James Cameron. Ridley Scott'ın son filminde Robin Hood kimdi? Sıkıcı. Russell Crowe. John Nash. O işte. İsmini bile anmak istemediğim için bir önceki filmindeki ismini andım. Russell Crowe vermiştir. Ya Ridley sen bunu böyle yap falan filan. Bayağı iyi. Ben de oynarım merak etme. Yalnız bu geri dönüş filmlerinde yani işin öncesine gitme filmlerinde bir sıkıntı oluyor. Yeni nesil onu çok umursamıyor ama ben yani ilk filmleri izlemiş bir adam olarak mesela Star Wars'ları izlerken bize hikayenin son 3 bölümünü gösterdiler. Sonra aradan bir 20 yıl geçtikten sonra ilk 3 bölümü izledik ya. Hı hı. Yani filmde kahraman olarak önümüze getirilen adamın galaksinin en pis adamı olacağını en baştan beri biliyoruz. Ve ben öyle bir adama da ısınamadım bir türlü. Ya bu işte bu sevimli gösterilmeye çalışılan çocuk Darth Vader olacak. İkinci de kahraman olmaya çalışan çocuk Darth Vader olacak. Bunu bile bile ben ona nasıl ısınayım? Yaptığı bütün kahramanlıkları silip atacak bambaşka kötü bir adam olacağını aslında biliyorsun yani. Aslında bence hiç sevimli gösterilmeye çalışılmamış filmde. Yani o zaman yani da bir kahraman eksikliği var filmde. Öyle bir sıkıntıyla izlediğim için filmleri bir tad alamadım. Şimdi de bu Alien'da Alien'ı yok ettiklerinde biliyorsun ki yıllar sonra bir şekilde bir uzay gemisinde yeniden insanlara tebelleş olacak bu yaratık. Ya bu kaç tane çekecekler? Bir tane mi? İki tane çekeceğiz demiş adam. İki tane çekeriz demiş. İki tane rahat çekilir demiş. Yani ben bu parayla iki tane ne kadar paranız var demiş. 30 milyar. İki tane çekerim demiş. Yalnız Oktay'a kötü haber. Russell Crowe mu oynuyor? Hayır yani? Canım. Ne? Daha kötü haber diyeyim sana. Senin asabını en çok bozan şey sinemada. Amy Winehouse sinemaya altında. Olur mu be? 3 boyutlu çekilecek Oktay. Bunu ben bile biliyorum. Neyse o zamana kadar belki 3 boyut teknolojisi gelir. Ne kanın ısınır belki. Gözlük kullanmadan 3 boyutu yakalama teknolojisi gelir. Belki o zaman hepimiz daha çok severiz. Bütün insanoğlu olarak hepimiz derken bütün insanlığı kastediyorum. Ben son yolculuğum sırasında TÜBİTAK'ın yayınladığı bir kitabı okuyordum. Günlük hayattaki işte fizik, bilimsel şeylerle ilgili meseleler. Orada şey geçiyordu. Bir resme tek gözle baktığın zaman daha derin, daha güzel görüyormuşsun her şeyi. hayata tek gözle baktığımız. Yani iki gözle baktığımız zaman bunun hani boyutları alıyoruz ya normalde. Evet. Resimlerde şey olduğu için, derinliği olmayan şeyler olduğu için tek gözle bakmak onda çok daha farklı şeyler, başında, tatlar almamızı sağlıyormuş. Evet, radyonun radyolarının başındaki herkes tek gözünü kapatıp bakıyorlardır. Trafikte yaparlarsa yapmayın derim. Şimdi o da bir, yani resme bakarken derinlik hissine ihtiyacımız, evet, yok ya. O yüzden galiba öyle bir şey. Evet. Resimden daha çok tat almamızı sağlıyor. Üç boyutlu film derdine düşmektense filmleri tek gözle seyretmek bir şeyleri değiştirir mi diye düşünüyorum ben. Şimdi yani uzun süre düşünüyorum. Kimseye de açılamadım. Ne dersin Oktay? Bence tek öncelikle açılmadın, iyi olmuş. İyi bir tercih yapmak lazım öncelikle. Onu... Yani ilk başta bize söylemen beni aynı zamanda mutlu da etti ama senin için de güzel olmuş. Tek yüzünü kapatıp bir yerlere bakıyorsun. Vallahi şimdi öyle bir şeye getirdin ki. Onu duvarlara bakmayacaksın canım, resimlere bakacaksınız. Yani bildiğiniz bir resme baksanız bir şeyler değişiyor gibi geldi bana. Ben şimdi şöyle bir filmden bir kareye baktım. Hakikaten değişiyor yani. Değişmez mi? Böyle bir şey Alien'da bu arada çok feminist bir film olarak da değerlendiriliyor. Bilmiyorum hiç o açıdan okudunuz mu ama. O Sigourney Weaver'dan kaynaklı. İşte Sigourney Weaver 4 filmde de, evet, yaratıkla mücadele ediyor. Hatta yaratığın da işte böyle biraz. O da dişi değil mi sonuç olarak? Diyor yaratık. Ana kraliçe ayrı. O erkek peşinde mi? Koşan erkek. Alien'in ilk çıktığı şey erkek mi? Alien şeyden çıkıyor, erkekten çıkıyor. Erkekten mi çıkıyor? Tabii. Tamam, işte kötülüğün, Sigourney Weaver bir alien olmuyor muydu? Yani kötülüğün kaynağı olarak erkekten erkeklik var oluyor gibi. Şey falan, yani çok değişik. Hele serinin 3. filminde bunlar böyle tünellerde koşturuyorlar falan filan. O filmde hiç böyle ilk filmde... Kaç ilk film? 1900? 79. İşte tam film. İkincisi 80'lerin başında hemen yani. Hakikaten kadının gücü erkeği yeniyor. Hatta Alien'ın tasarımında da daha böyle erkeği andıracak bir form kullanıldığı, fallik bir obje olarak, yani, olarak tasarlandığı söyleniyor. Böyle değişik okumalara açık. Bir taraftan sen heyecanla seyrediyorsun, bir taraftan insanlar orada işte feminist manifestoyu baştan yazıyor heyecanıyla seyrediyorlar. Ama sonuçta hakikaten de kült filmler arasında sayılabilir. Biz böyle bülgeyle flört ederken DVD'cileri dolaşıyorduk falan, bir baktık bir paket hazırlamışlar. Nedir bu paket? Alien paketi. Ben de bölük pörçük izlediğimi hatırlıyorum Alien'ları. Ya dedim bunu alalım. Bürge dedi ki ben hiç seyretmedim. Ondan sonra birbirimizi tanıma aşamasındayken oturduk. 4 filmin 3'ünü bir günde, ertesi günde kalanını seyrettik. Aha dedim işte böyle benle oturup nasıl insanı rahatsız edecek sürelerde Alien seyreden birisini bulmuşken kaçırmadı. Hemen müsaade istedim 4. filmden önce. Aldım yüzükleri, taktım parmağına. Ondan sonra işte tam konuşacaktık nasıl evlilik falan olacak derken boşver filmi izleyelim sonra konuşuruz dedim. Yani Alien benim sonra için böyle. Sonra film bittikten sonra seni en son heyecanlandıran şey de güzel bir alet çantası olmuştu. O noktadan bu noktaya geldi. Gerçekten de Alien çok güzel filmdir. Bence zaten biraz da korkutucu da bir film aslında. Yok canım, hiç korkutucu değil. Ama böyle yürürken diye çıkıyor. Ama o işte hızla. Hayır, korkmamış yani, o net de. Yapış yapış bir şey. Böyle adamın bir şey, benim o yaratığı görünce onun bir silesim geliyor böyle. Şöyle silip pür bak. Pırıl pırıl bir yaratık canım o. Nasıl pırıl pırıl? Islak ıslak. Ağzından da sürekli akıyor. Mukuslu. Bence o, mukuslu. Ha, mukuslu yapışkan. Onu şey yapacaksın. Bir hamama götüreceksin. Güzel bir fircikleyeceksin bunu. Evet. O böyle güzel hamamdan çıkınca da başına falan da güzel şeyini dolarlar ya hamamda. Var ya. Hayır, başı neresi o belli değil. Nasıl belli değil? Yok belli canım. Yani ama belli iki de, baş var ya. O ağzını şeyi, açıyor bir tane daha kafa çıkıyor işte ya ağzına. İşte onu diyorum. Yani bir de havlucunun kafası karışır. Ona küçük peştemal lazım. O da tabii canım, iki peştemal. Ha. Büyük peştemal, küçük peştemal. Onu takarsın. Bir de o esas o mukusu sen şey yapmak istiyorsun ama o hayvanı yaşatan şey o. Olur mu canım? Firikledin yani, mi o çıkar. Ha, çıkar da yani ona ihtiyacı var hayvanın, onu diyorum. Vallahi. Hayvan dediğim yaratığın yani. Yani o. Ama belki hayvanın o mukusa değil de güzel bir masajı da ihtiyacı evet olabilir canım, yani. Hamam da o kadar güzel olur ki. Ben belki de pırıl pırıl kupkuru olacak. Belki de diye Alien'e yaklaşılır mı ya? Belki de diye. Ondan sonra hamamın ne oldu bu hamam? Bu hamam tarihi hamam oldu. Daha eskiden hamam olmuştu. Alien'li hamam diye geçer. Alien'li hamam diye geçer. Turistten ondan sonra bir yalnız ne güzel turist şey olur gelir o hamama. He? Zaten hamam hastası turistler. Turist döviz bırakırdansa turist kendini bırakıyordur oraya. Aa, canım, bir daha dönemedikten sonra. Hamam işletmeciliğini alır. O halde kapıda bir tane sandalyede. Yavruları da olur zaten. Çocuklar koşturur bir taraftan. Baba baba küçük diyor. Alienlar. Küçük alienlar. Ondan sonra orada konuşurlar. Sizin benim iki tane var. Allah bağışlasın falan filan. Fahir yani. Bu şey çok iyi akıl ettin ya bu şey işini. Tarihi ama, alien hamamını. Tarihi alien hamamı. Vallahi güzel. Çok güzel oldu vallahi. Alien'ın en büyük şeyi filmin hikayesi bu şey yani basit bir canavar birilerini yemeye çalışıyor hikayesinden daha güzel bir boyuta taşıyan şey. Bir şirket var. Habire bu Alien'dan biz çok güzel silah yaparız. Diyen bir şirket var. Zaten bütün işleri de aşan bu yani. Onu tam öldürecek. Biz onu aldık bir daha yaşatmaya çalıştık. Çok güzel silah olur çünkü bundan falan diyerek uğraşan böyle biraz insan açgözlülüğünü de anlatan bir şey aslında. Hakikaten de tabi bir Hollywood filminde ve nasıl diye ticari bir filmde olabileceği kadar güzel mesajlar da içeriyor. Yani bir derinliği olan bir film. Yoksa bütün aslında basit canavar filmlerinden öte olmasının sebebi de bu. Yani yine bir savaş endüstrisinin ürünü ama canlı gibi bir durum. Ürünü değil, ürünlüğü yapmaya çalışıyorlar gibi. Modifiye ediyorlar onu yani. Uzayda şans eseri buluyorlar. Bundan sonra, çok güzel. Ben bundan öyle, bir tamam, şey yaparım ki mantığı. Oo bu çok güzelmiş ya. Bunun düşmanın üstüne salsa bu dağıtır ortalığı falan denilen bir yaratık ama hakikaten de bir yaratık düşün. Yaratığı öldürüyorsun. Kanı asit. Hani böyle filmde birisini öldürürsün de kanı eline bulaşır falan kılıçta böyle tabii, şövalyelik tabii. filmlerinde vardı ya kılıcı havaya kaldırır falan adam onu yendim falan diye. Burada onu yapmaya kalk kol gidiyor. Daha zaten sapladığın anda kan fışkırdığında yanıyorsun bitiyorsun böyle bir. Bunu yani, neyle öldürüyorlardı? Predator çok çekti ondan zaten. Valla zırhları mıhırları gitti o Predator'ları. Şimdi Oktay filmleri madem bu hafta sonu izleyecek ben vereceğim DVD'leri. Ya evet getiriyorsun keyfi kaçmasın diye söylüyorum ama. Söyleme. Yani söyleme. İkinci filmde bunları makinalı tüfekle temizliyorlar. O ikinci film yoğun bir şekilde makinalı tüfeğin kullanıldığı bir film. Diyorum ben. Çok güzel izleyeceğim ben bunları. Gündüz seansı yapacağım. Gündüz seansı mı? Gündüz seansı. Dacım şifa niyetine diyorum. Peki. Gündüz kadar niyetine ve şifa niyetine olmak üzere ikiye ayrılır. Tamam ben sen yarın getiriyorsun o zaman değil mi? Ege. Yarın getiriyorum evet. Alien serisini. Alien serisini getiriyorum. Alien takımımı da getirebilirim istersen. Onu getir bence de. Dünyanda Alien. Onları getir ben en güzel şekilde hakkını vereceğim. Ne zaman geliyormuş ki? Yakın bir zamanda mı geliyor? Eylül 2011'de izlersiniz demiş birinciyi. 2012'de de ikinciyi izlersiniz. Benim canımı da çok sıkmayın demiş. Ama senin de canın her şeye sıkılıyor. Diyeceğim ben. Eğer yani, Ridley Scott'ı görürsem. Geçmişi anlatacak ama geçmiş dedikleri zaten film gelecekte geçtiği için gene gelecekte geçmiş oluyor. 30 yıl öncesi de geçmiş oluyor. Geçmiş karışık. Geleceğin yarısıdır diyorum. Hadi bakalım diyorum ben de. Kadar söylenmiş en anlamsız laflardan. Bence çok geçmiş çok da anlamlı bir söz. Geçmiş geleceğin yarısıdır. Dur bakayım ya. Anlamlı, çok anlamlı. Anlam katabilir miyiz acaba? Sen biraz böyle kendine güvenmeden söylediğin için bu sözü anlamını idrak edemedik ama masaya yumruğunu vursaydın. Beyler geçmiş diyorsunuz da geçmiş geleceğin yarısıdır. Deseydin ve kapıyı çarpıp gitseydin abi bize kime kızdı falan diye biz gene arkandan veya ne artistlik ya yapıyor diye konuşuyorduk. Onu istesek yine yaparız. Ama şimdi bugün programımız bitti ya. Hı-hı. Onu yarın uygun bir zaman. Ona uygun bir arada şey yapalım. Daha da uğraşmayalım. Zaten dedikleri gibi biz bu programı ne yaptık? Torunlarımızdan ödünç aldık. Dedelerimizden miras kalmadı diyoruz. Ve her zamanki gibi sonuna geldiğimiz bir programda bizlerle olan dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Yarın akşam yine 18 ile 20 arasında 2 saat saat 20 diyoruz ve yarın buluşmak dileğiyle hoşça kalın.